kötü yerim. Gülünay. Birinci bölüm. Yapım Mehmet Köseoğlu. Yazan Etkin Başkan. Uyarlayan Tayfun Türkiye. Seslendirme yönetmeni İskender Bağcılar. Kayıt montaj Didem Türkmen. Program yönetmeni Erol Güldiken. Kolay gele Cemal Efendi, ne yapıyorsun? Ne yapayım hanım? Bahçıvan gelmeyeyim. Bahçenin bakımını yapıyorum. Sen ne yapıyorsun böyle? Hanım misafirler evde değil mi? Evde. Burada oyalanırsa belki hanımdan haber çekmez mi? Yok canım. Bugünkü davet için Kamil Bey dışarıdan 3-4 tane hizmetçi tuttu. Yemek servisini falan hep onlara yaptırıyor. Zenginlik başka şeydi hanım. Evet. Bak çocuklar yok diye evlerine davet bile veriyorlar. Öyle demeyeceğim. Bunun zenginlikle alakası yok. Kamil Bey ile Baykuş Hanım tam 5 yıldır bebek hasretiyle yanıp tutuşuyorlarmış. Bunca yıl gitmedikleri doktor bırakmamışlar. Sonunda Allah dualarını kabul etmiştir. Baykuş Hanım hamile kalmış. Dikkat ettin mi? Çocuk haberi karı kocayı nasıl değilsin Ali? Evet. Onca zenginliğine, mallarına, misyonuna rağmen Kamil Bey ile Baykuş Hanım'ın yüzü bile dinmezken son yüzlerinden gülücükler etkiliyor. Etkiliyor mu Bey? Çocuk evin neşesidir, her şey. Soyun sopun devamıdır. Kaliye, hamile kalmayı sen de istedin ya. Kim istemez ki Cemal? Sen istemez misin sen? Bak kaç yıllık evliyiz ama hala yuvamızda bize ana baba diyecek kimsemiz yok. Yarın bir gün geçip gittiğimizde geride bizden ne bırakacağız bu dünyaya? Üzülme Aliye, Allah büyüksün. Bak kaç yıldan sonra beyin hanımı hamile kaldı. Belli mi olur? Bakarsın bir gün sen de kalırsın. İnşallah Cemal Bey, inşallah. Rabbime gece gündüz çocuğumuz olsun diye dua ediyoruz. Evet hanım. Yalnız hayırlısı isteyelim. Bize Rabbim senin için avutasanlar da rahmetini eksikler. Sevgilim, bebeğimizin dünyaya gelmesine ne kadar kaldı? İli kulağında Kamil. Doktor bir hafta içinde doğum yaparsın dedi. Bir hafta? Desene daha varmış. Hadi abartma sevgilim. Bir hafta dediğin nedir ki? Seninle birlikte bu bebeği 5 yıldır hasretle bekliyorduk. Ama... Karıcığım ne oldu, niye bağırma? Bilmiyorum Kamil. Birden sancı varmış. Bayılacağım sanki. Sıkışın doktor çağırayım sana. Kamil, bu sancılar doğum sancısı olabilir. Ay aman, sen bir hastaneye kaldın. Doğuracağım galiba. İyi ama sevgilim, doğuma bir hafta var demiştin. Belli olur mu? Ay öleceğim. Sancılar giderek kötüleşiyor Kamil, çabuk. Çabuk doğum hastanesine götür beni. Tamam hayatım. Cemal Efendi, Aliye, köş size. Ben de hastaneye gideceğim. Tamam ben hiç meraklanmayın. İlgili haberleri bekliyoruz beni. İnşallah Aliye Hanım, inşallah. Aliye Hanım'ın doğumuna daha bir hafta yok muydu? Hanım öyle söylüyordu ama bilinmez ki bey. Allah'ın işi. Bir hafta sonra doğum olacak dersin, bir hafta önce olur. Doğru. İnşallah Allah'ın izniyle sağlıklı bir doğum yapar hanım. Odasına girdi 3 saat oldu hala bir haber yok. Doktor kısmı da insanı çıldırtır. Ne oldu karım iyi mi yavrumuz doğdu mu insan dışarı çıkar da bir şeyler söyler. Kamil Bey. Doktor ne oldu? Bir kızınız oldu Kamil Bey. Ah sahi mi şükürler olsun. Peki ya karın? Karın nasıl doktor? Başınız sağ olsun. Maalesef karnınızı kurtaramadım. Şaka ediyorsunuz galiba. Nasıl yani? Doğum zamanından erken olduğu için karınızı ameliyata almak zorunda kaldık ama kendisini kurtaramadık. Aman Allah'ım. İnanamıyorum. Olamaz. Ben kız. Karım benim. İnanamıyorum. Öldüğüne inanamıyorum. Allah'ım. Allah'ım. Kamil Bey, kızınızı bebek odasına aldık. Onu görmek ister misiniz? Hayır. Hayır, istemiyorum. O çocuğu istemiyorum. Karımın katili olan o kızın yüzünü bile görmek istemiyorum. Gülüm Bey, beni ister misiniz? Gel Cemal Efendi. Seninle konuşacaklarım var. Otur şöyle kardeşim. Aman beyim, ne dinleyeceğiz? Otur dedim. Mesele miyim? Buyurun beyim, sizi dinliyorum. Sen bizim köşke bahçıvan olarak girmeden önce ne yapardın? Salihlikle marangozluk yapardım beyim. Ama dükkana makine alacak param olmadığı için karımla gurbete çıkıp sizin köşkte çalışmaya başladım. Anlaşıldı. Şimdi sana bir teklifim var. Sana kendine dükkan açacak kadar bir sermaye vereceğim. Dükkandan makine ne gerekiyorsa hepsini alacaksın. Sağ ol beyim, Allah razı olsun. Yalnız dükkanını burada değil, memleketinde Salihli'ye açacaksın. Ayrıca her ay sana belli bir miktarda para göndereceğim. Ne dersin? Ne diyeyim beyim? Beni şaşırttınız. Allah bir kere razı olsun sizden. Yalnız bir şartım var. Karımın ölümüne sebep olan bu bebeği de alıp götüreceksiniz. Ama beyim, o çocuk sizin evladınız. Hayır. Hayır, o benim karımın katili. Karımın ölümüne sebep oldu Cemal Beyefendi. Yüzünü bile görmek istemiyorum. Bir de beyim... Tamam mı? Kabul ediyor musun teklifimi? Bak, eğer sen kabul etmezsen bir başkasını bulacağım. İyi düşün. Hem sana dükkan açacağım, hem de ömrünün sonuna kadar o bebeğin masrafları için para göndereceğim. Hem sizin çocuğunuz da yok. Ne dersin? İyi de beyim, çocuk büyüdüğü zaman sormayacak mı? O zaman ne diyeceğim? Ona annesinin babasının öldüğünü söylersin. Evet, ne diyorsun teklifime? İstersen karınla konuş. Ama bana hemen cevap ver. Peki beyim. Ben bir hanımla konuşayım. Cevabını hemen bekliyorum. Hı. Vaktim yok. Bir an önce gözümün önünden alıp götürün çocuğu. Ne? Delirmiş mi bu adam Cemal? Kendi kanından canından olan bir çocuğu başından nasıl atar? Ne edeyim Ali'ye? Götür alın götürün bu çocuğu diye. Yüzünü bile görmek istemiyormuş. Bebek için o karımın katili diyor. Amanın. Bu nasıl sözmüş Cemal? Evlat hiç katil olur mu? Küçücük masum bir melek o da. Tövbe tövbe. Allah'ın gücüne gider vallahi. Ne diyeyim hanım? Kamil Bey kararlı. Siz almazsanız bir başkasına veririm diyor. Peki sen ne dedin? Sana sormamı söyledi. Bizden cevap bekliyor ha. Vah benim masum sübyanım. Vah talihsizim be. El kadar dedeyi sefil edemez. Kabul edelim alalım be. Almazsak bakmazsak günah olur. Bakabilir miyiz Ali? Bakarız be. Kendi yavrum gibi bakarım ona büyüdüm. Bırakmayalım burada bebeciği. Hem bak bize dükkan açacakmış. Bebek için de her ay para gönderecekmiş. Toplar pulumuzu pırtımızı memleketimize döneriz. Gül gibi geçirli gideriz. Sen bilirsin Ali. Zaten yıllardır senin evlat hasreti çekmiyor musun? Ne yapalım, Allah böylesini verdi işte. Bari hemen çocuğu al temizleyin. Kaç günlük çocuk karnı açtır. Emzir hanım emzir. Süt anneliği yap yavrucağı. Çocuğa isim de koymadılar değil mi? Ya koymadılar. Kamil Bey'in umurunda değil ki bu kız. Bir an evvel başından atmaya kalkıyor. Daha nüfus kağıdını bile çıkartmadı. Madem öyle bir isim koyalım yavrucağı. Gülnihal nasıl bey? Çok güzel bir isim. Tamam. Kızımızın ismi Gülnihal olsun. Tamam git şimdi Kamil Bey'in teklifini kabul ettiğimizi söyle. Yanında Gülnihal'in nüfusunu çıkartıp bize ver. Tamam bey, hanımımla konuştum. Teklifini kabul ediyorsun. Güzel. Yarın sabah o veredi alıp bu köşkten ve bu şehirden ayrılacaksınız Cemal Efendi. Sana her türlü ihtiyacını karşılayacak çek vereceğim. Evet efendim. Şunu unutma. O kız her ne kadar nüfus kağıdında benim kızım gözükse de onun esas ailesi siz olacaksınız. Büyüdüğü zaman hakiki anne ve babasının bir trafik kazasında öldüğünü söyleyeceksiniz. Tamam mı? Peki ya bir gün sizin ölmediğinizi yaşadığınızı anlarsa? Anlamayacak Cemal Efendi. Bu sırrı sen ve karın ve ben olmak üzere 3 kişi biliyoruz. Kızım asla benim yaşadığımı ve adresimi öğrenmeyecek. Peki Allah geçinden versin. Ya size emlak vaki olduğunda sizin soyadınızı taşıyor. İster istemez miras için çağrılacak. O zaman öğrenirse? Fark etmez. O zaman da ben çoktan ölmüş olacağım. ve aradan 18 sene geçti. Marangoz Cemal'e karısı Aliye'nin ve Günali kendi etapları gibi kendi dilenek, görenek ve terbiyelerine göre büyüttüler. Büyüdüğü zaman Günali gerçekleri söylemek yerine hakiki anne ve babasının öldüğü yalanını söylemek zorunda kaldılar. Çünkü Cemal Efendi de Kamil Bey öldü anlaşmışlar. Aliye, Dünya nerede? İçeride ders çalışıyor Cemal Bey. Malum üniversite imtihanları var ya. Aa öyle ya, unutmuşum. Çok yoruyor kendini kızcağız. Ne yapsın be? Başkaları gibi onu dershaneye gönderemedik ki. Zavallı, onlardan eksik kalmamak için gece gündüz ders çalışıyor. Ah babacığım, sen ne zaman geldin? Az önce geldim kızım. Ne çalışıyor musun ha? Ah evet baba, üniversiteyi kazanmayı ahdettim. Göreceksin bak, kazanıp tıp fakültesine gireceğim. Doktor olacağım. İnşallah yavrum, senin için namazlarımda dualar ediyorum. Güzel kız. İyi de yavrum, tıp fakültesi diyorsun. Gurbet illerde nasıl okuyacaksın? Herkes nasıl okuyorsa ben de öyle okuyacağım babacığım. Bunu konuşmuştuk seninle. Üniversiteyi kazanırsam göndereceğimi söyledim. Göndereceğim elbet. Okuman için her şeyi yapacağım. Ama yine de endişeleniyormuş. Merak etme baba. Ben kendimi idare edebilirim. Sonra devletin yurtları var. Orada kalırız. Ben kızımdan eminim Cemal. Bizim yüzümüzü kara çıkartmaz. Dürüstlüğü, çalışkanlığı, terbiyesiyle herkese örnek olur. Hangi şehirler yazacaksın kızım? İzmir, İstanbul ve Ankara'yı yazacağım. Ama en çok İstanbul'da okumak istiyorum baba. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi çok iyiymiş. Ayrıca İstanbul'a karşı evvelden biri içinde bir sevgi vardır. Kim bilir, belki de doğum yerim orası olduğu için. Rahmetli anne ve babamın mezarı orada olduğu için. Sıkılmış gibisin Cemal Bey. Bir şey mi oldu? Evet. Dinleyelim, İstanbul'da okuma planları yapması canımı sıktı Ali. Biliyorsun Kamil Bey kızının yüzünü oturduğu şehirde bile görmek istemiyorum demiştim. Boşver Bey. İstanbul dediğin koca şehir. Milyonlarca insan yaşıyor içinde. Dünyayı o kadar insan içinde gidip de babasıyla mı karşılaşacak yani? Hem karşılaşsa bile ne olur? Kamil Bey daha kızının yüzünü bile görmedi. Haklısın. Bugüne kadar sadece kızının masraflarını karşılayayım diye her ay düzenli para göndermekten başka bir şey yapmadı. Parayla analık babalık olmaz Cemal Bey. Çocuklar sevgi, şefkat, ilgi ister. Kamil Bey bunlardan hangisini yaptı bugüne kadar? Haklısın Ali. Bazen düşünüyorum da ya ne biçim adamdır bu Kamil teyze? Hiç mi hatırlamaz kendi kanından, kendi canından bir kızı olduğunu? Hiç mi yüreği sızlamaz ya? Ne yaparsın? Bir kere suçlu belledi kızını. Nereden çıkarttın şimdi bunları Cemal Efendi? Seneler gelmiş geçmiş üzerinden. Unutmuştur bile o. Sedef, Oktay. Hadi çay demlendi, gelin bakalım. Geliyorum abla. Babam nerede anneciğim? İş seyahatinde kızım. Sanırım akşama doğru gelecek. Ama seyahat ediyor babam. Yüzünü doğru düz gördüğüm yok be. Kızım, senin baban Kamil Tezar. Ünlü bir iş adamı o. O seyahat etmeyip de kime gidecek? Öyle değil mi abla? Öyle. Zengin olmanın, iş adamı olmanın faturası kolay değil. İyi ama biz zaten çok zengin değil miyiz anne? Babam neden böyle kendisini öldüresiye çalışıyor? Kızım, zenginlik çalışılarak elde edilen bir şeydir. Baban çalışmasa bu zenginlik ne kadar sürer ki? Bir gün biter. Annen doğru söylüyor Sedef. Neyse, ben gideyim artık. Nereye gidiyorsun dayı? Nereye olacak Sedef'ciğim? Hastaneye tabii. İyi ama dayı, hadi beni sinemaya götürecektin. Söz vermiştin. Evet ama sana söz verdiğim zaman hastane bitini unutmuşsun Sedef'ciğim. Gitmişsen olmazdın yani. Kızım, dayım doktor. Nasıl gitmen azlık eder? Hastaları bekliyor onu. İyi, öyle olsun. Ben de arkadaşlarımla giderim sinemaya. Hoşça kalın. Hava kararmadan evde ol Sedef. Baban her an için eve gelebilir. İsteyecek kız. Aslına koyduğunu yapıyor. Aynı işten çıkmış abla. Doğru söylüyorsun Oktay. Kamil de öyle. Aklına koyduğunu yapıyor. İşten gerçekten çok iyi bir adam. Değil mi abla? Evet. Onunla evliliğim 15 yıla dayandı Oktay. Daha bugüne kadar ne bir tartışmamız ne de bir küskünlüğümüz oldu onunla. İlk karısı adı Erkıs'tı galiba. Ölmüştü değil mi? Evet. Doğum sırasında hem kendisi hem de bebeği ölmüş zavallının. Çok büyük acılar çekmiş Kamil. Kolay değil tabii. İnsanın sevdiğini yitirmesi. Hele sevdiğinden sonra bir başkasını sevip evlenmesi. Elbette kolay değil ama neticede ölen öldüğüne kalıyor Oktay. Çünkü hayat devam ediyor. Çekilen acılar zamanla unutuluyor. Kamil'de ilk karısının ölümünden sonra adeta 4 yıl yas tutmuş. Ama sonra benimle evlendi işte. İyi ki Kamil eniştenle evlenmişsin abla. Eğer onun maddi yardımları olmasaydı ben mümkün değil tıp fakültesine gidip doktor olamazdım. Merhaba. Aa Kamil, bu ne güzel sürpriz. Hoş geldin hayatım. Ben seni akşama doğru bekliyordum. Hoş geldin işte. Hoş bulduk Oktay. Nasılsın hayatım? Nasıl olayım? Yorgunum diyorsun. Bir günde 3-5 toplantıya birden katıldım. Canım çıktı. Doktor senden ne haber? Vallahi ben de en az senin kadar yorgunum işte. Günde 3-5 ameliyata birden gidiyorum. 30-40 hastayı birden muayene ediyorum. Kolay değil tabii. Oktay, enişteni de bir muayene etsene. Neden? Benim bir şeyim yok canım. Nasıl yok? Aynaya bakmıyor musun Kamil? Göz kapakların şişmiş. Üzerinde de belirgin bir halsizlik var. Oktay sen dediğini yap da enişteni bir güzel muayene et. Olur abla. Yahu Füsun sana iyiyim diyorum. Benim bir şeyim yok. Durduk yerde hasta etme beni canım. Lütfen Kamil itiraz etme. Bak elimizin altında doktor var. Seni muayene etmesinin sana ne zararı olur ki? Tamam da ben iyiyim sevgilim. Sadece biraz çalışmak beni biraz yordu. Boş verin işte sen ne kadar iyiyim desen de boş. Emir büyük yerden. Hadi gel çalışma odana geçelim de senin bir sadece bir muayene. Yahu Oktay sen evet yavaşla bir şey bilmez misin oğlum? Bunca yıl evet demek için de tıp okudun ha? Evet. Muayene bitti. Eniştenin ciddi bir şey var mı Oktay? Çok fazla meraklanacak bir bulgu yok. Yalnız tansiyonun pek hoşuna gitmedi işte. Bu yaşta da biraz dikkatli olmak zorundasın. Perize girmem lazım. Bir ara hastaneye uğra da bazı tahliller yapalım sen. Boş ver be Oktay. Bu söylediklerin yaş 50'ye dayanmış erkekler için normal şeyler. Benim hiçbir şeyim yok. Hemşerim ateşin var mı? Hı? Ateş mi dedin? Ha, tabii buyur. Sağ ol Allah razı olsun. Senin çocuk da mı içeride imtihanda? He ya kızım. Benimki de erkek. Bakalım ne olacak. Yeteği birincilikle bitirdim maşallah. Üniversiteyi kazanırsa okutacağım. Bu zamanda nasıl okutacağım bilmiyorum ama okutacağım işte. Nerelisin? Ben de Ödemişliyim. Çiftçiyim ben. 2 tane oğlum var. Büyüdü, okumadı asker. Yakında dönecek. Bunu okutalım bari diyorum. İnşallah, inşallah. Benim de bir tane kızım var. Çok akıllıdır. Kamili'den geldik biz de. Doktor olmayı çok isterim açıkçası. Hayırlısı olsun be hemşerim. Çocuklar şimdi bizden akıllı. Ne istediklerini biliyorlar. Hayatı daha iyi tanıyorlar. Baba! Baba buradayım. Bu benim kızım. İmtihandan çekmiş. Hadi eyvallah hemşerim. Sağ ol hemşerim güle güle. Dünyan yavrum nasıl geçti sınav? Becerebildin mi? Sorma babacığım çok iyi geçti. Sorular umduğumdan da kolay çıktı. Eğer tahminlerimde yanılmıyorsam kazanırım. Öyle mutluyum ki baba. Bu iş de bitti nihayet. İnşallah kazanırsın güzel kızım. Kazanacağından da eminim. Ne yapalım? İlk otobüste Salihli'ye dönelim yoksa İzmir'de de 2 gün kalıp seni gezdireyim mi? Gezmek falan istemiyorum. İlk otobüste Salihli'ye dönelim baba. Olur. Anneciğim şimdi merakla imtihanın sonucunu bekliyorum. Hadi. Hadi gidelim. Girin hala bir oyunu. Girin. Merhaba işte. Oho Oktay. Hayrola seni buraya hangi rüzgar attı bakalım ha doktor bey? Bakıyorum yine işlere dalmışsın işte. Ölüm dosyalardan geçinmiyor. Çok çalışıyorsun ya. Kolay mı be oğlum? Bu kadar büyük işletmeler nasıl kazanıldı sanıyorsun sen ha? Yatarak para kazanma devri geçti artık oğlum. Neyse. Beni bırak da neden geldin buraya onu söyle. Seninle ilgili geldim. Ne? Benimle mi? Nasıl yani? Geçen gün yaptırdığımız tahlillerin sonucu geldi. Hangi tahlilleri? Geçen gün hastanede yaptırdık ya idrar, kan, şeker. Unuttum ben onları ya. Ne olmuş? Konuşmamız lazım işte. Yoksa bir şey mi var orada? Tahlil sonuçları pek hoş bir manzara arz etmiyorum işte. Şimdi ablanı söylesem panik yapacak. Beldeliği verecek ortada. Önce seninle konuşayım. Ortada üzülecek bir durum mu var oğlum? Enişte açık söyleyeceğim. Bir kalp krizinin yaşayabilirsin. Ne? Emin misin bunu? Maalesef kalbini çok yormuşsun. Bütün veriler bunu gösteriyor. Yaşın da çok kritik. Allah korusun böyle bir krizi kaldıramazsın. İyi de ne yapmam gerekiyor? Bir kere yiyeceklerine aşırı dikkat edeceksin. Stres yok. Aşırı çalışmak yok. Sigara, kahve, içki asla ama asla yok. Söylüyorsun sen. Evet, gerçekten işte durumu çok kritik. Eğer kendini ve aileni seviyorsan bu yasakları uymak zorundasın. Mutlaka dengeli ve düzenli bir hayatın olmalı. Bana kalırsa aileni alıp yerlere git. Bir süre tatil yap. Ya oğlum bunca iş var, sen nasıl bırakır da giderim? Mecbursun işte, yoksa herkesi ve her şeyi temelli bırakıp gidersin. Anlıyorsun değil mi? Evet, anlıyorum. Demek durumum bu kadar ciddi ha. Hem de çok ciddi işte. Lütfen kendine iyi bak. Ben de dahil, hepimizin sana ihtiyacı var. Peki, teşekkür ederim Oktay. Seni tutmayayım. Gidebilirsin oğlum. Kusura bakma işte, senin üstün. İstersen yanında kalabilirim işte. Yok yok yok, hayır. Yalnız kalmak istiyorum. Nasıl istersen. Akşam evde görüşürüz. Demek yolun sonuna geldim ha. En ufak bir kalp krizinde öleceğim. Hayatım, yaşamla ölüm arasındaki ince bir çizginin üzerinde. Ani bir öfke, ani bir üzüntü, bir şok beni çizginin ölüm tarafına kaydıracak. Kızım, ben biraz dışarıya çıkacağım. Bugünkü bütün randevularımı iptal ettim. Hayır hayır, kimseyle görüşmek istemiyorum. Duymadınız mı beni? Galiba dışarı çıkıyorum dedim. Randevular umurumda bile değil. Ne yapmam? Sen bana yardım. Ölmekten korkmuyorum. 48 yaş olmak için çok erken. Daha yapmam gereken öyle çok şey var ki. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Şey, şu yanınıza oturabilir miyim? Tabii, buyurun efendim. Çok salgındınız. Yanınıza geldiğimi duymadınız bile. Ama ben sizin kendi kendinize konuştuklarınızı duydum. Duydun sen. Evet. Ölmekten söz ediyorsunuz. Hasta mısınız? Evet. Doktor yüreğimi çok yorduğunu ve kendime dikkat etmediğim takdirde bir kalp krizinin beni öldüreceğini söyledi. Ölümden korkuyor musun evladım? Evet ama ölmekten değil. Öteki dünyada hesap vermekten korkuyorum be amca. Nedenmiş o? Çünkü bugüne kadar hep bu dünya için, ailem için çalıştım ama öteki dünya için bir şey yapmadım. Zengin, fabrikalarım var, çok iyi bir hayatım var. Bu dünyanın hesabını verecek kadar alnım açık. Lakin... Anlaşılan senin yüreğinden başka vicdanında rahatsız evladım. Kendi kendinle hesaplaşıyorsun. Evet doğru. Kendimle hesaplaşıyorum. Daha doğrusu yaşamla ölüm arasındaki ince çizginin üzerinde yürüdüğümü öğrendiğim andan itibaren vicdanımda bir rahatsızlık başladı be. Vicdanını tuzlatan nedir evladım? Bir çocuk. Kız çocuğu. Kimdir? Kimin nesidir bu çocuk? Benim çocuğum. 18 yıl önce karım bu çocuğu doğururken ölmüş. O zamanlar gençtim ve öfkeliydim. Karımı çok seviyordum. Ölümüne sebep oldu diye o bebeğe kinlendim. Dışladım ve birisine verdim. Çok büyük bir günah işlemişsin evladım. Canı veren de Allah'tır, alan da odur. Yine doğan masum bir sübyanı cinayetle suçlayarak isyankar olmuşsun. Dedim ya bey amca, çok gençtim ve öfkeliydim. Mantıklı düşünememiştim. Peki, senin çocuğun olan o kız şimdi nerede? Evlatlık verdiğim bir ailenin yanında. Şimdi 18 yaşında kocaman bir genç kız olmuştur. Hala benim soyadımı taşıyor. Demek vicdanını rahatsız eden bu ha? Evet. Ölürsem işlediğim bu suçun cezasını öteki dünyada nasıl vereceğimin muhasebesini yapıyorum. Allah affedicidir oğlum. Madem ki yaptığının doğru bir şey olmadığını kabul ediyorsun, o zaman telafet bunu. Kızını bul, yanına babalık yap. Ölürsen hakkını helal etsin bari yavrucak. Haklısın be amca. Lakin o beni öldürmüyor. Şimdi karşısına çıkıp da ona babası olduğumu söylersen beni kabul eder mi? Bağışlar mı? Bunca yıl neden kendini öldürüp dedettin derse ne derim ona? Nedenini açık açık söylersin sen de. Bak ölümün eşindeyim diyorsun. Senin durumunda olan biri artık yalanların arkasına sığınmamalıdır. Haklısın be amca. Sanırım yapabileceğim başka bir şey de yok. Evet. Kızımı bulup da ona bütün hakikati anlatmalıyım. Ben öldükten sonra öğreneceğine Yaşarken bu hakikati bilsin. Belki beni affeder. Önemli olan yaradanın affetmesidir oğlum. Gel hadi. Abdest al da iki rekat namaz kıl, Allah'a dua et. Eminim o kendine inananları, tevbe edenlerin dualarını geri çevirmez. Buyurun Kamil Bey. Odama gelir misiniz Gönül Hanım? Tabii efendim. Parktaki yaşlı adamın güzel bir laf etti. Ölecek insan yalanların arkasına sığınmamalıdır diye. Salihli'ye gidip kızımı bulacak ve ona babası olduğumu itiraf edeceğim. Buyurun efendim. Biraz sonra bir iş görüşmesi için Salihli'ye gideceğim. Bu haftaki bütün randevularımı iptal edin Gönül Hanım. Peki efendim. Evden ararlarsa nereye gittiğini de söylemeyin. Aradığınız adres burası değil mi? Yani marangoz Cemal Usta'nın evi burası mı? Evet, şu yeşil kapılı olan. Eminsiniz değil mi? Elbette, Cemal Usta'yı Salihli de herkes tanı değil. Burası küçük bir ilçedir. Evet, inecek misiniz? Hemen değil. Yani biraz bekleyeceğim arabanın içinde. Siz bilirsiniz. Gerçi Cemal Usta şu anda marangozhanededir ama hanım evdedir. Yok, gerek yok. Arabada beklemeyi tercih ederim. Ne kadar bekleyeceksiniz deyin? Malum ekmek parası bizim için. Merak etme şoför efendi. Para işini düşünme. Fazla fazla veririm hakkını. Siz biliyorsunuz değil mi? Bakın Cemal Usta evine geliyor. Gördünüz mü? Bakayım. Evet gördüm. İnecek misiniz? Yok hayır. Arabayı biraz daha evine doğru yaklaştırır mısınız? Nasıl isterseniz. Çok fazla yaklaşma. Şu ağacın orada dur. Peki. Böyle iyi. Cemal Usta kapıyı çalıyor değil mi? Görüyorum şoför efendi. Hoş geldin Cemal Efendi. Hoş bulduk Ali. Elindekileri alayım babacığım. Al kızım. Bu kız Cemal Efendi'nin kızı değil mi? Evet Gülnihan. Çok hanım, çok terbiyeli bir kızdır. Ya. Bu sene üniversite imtihanlarına girdin. İnşallah kazanır. Kimsen Bey. Yerim hanım. Bugün ziyaretçiyle yoruldum. O da ne? Ne oldu be? Şu taksideki adam. Aman Allah'ım. Bu mu Ali? Eyvah. Cemal Usta gördü beni. Şoför efendi, gidelim hemen, çabuk ol. Nereye beyim? Fark etmez, hemen uzaklaşalım buradan. Başım. İyi misiniz beyim? Birden renginiz sarardı. Değil. Nereye götürün sizi? Bilmem. Bir otele götür beni. Otel var değil mi burada? Olmaz olur mu? Seni buradaki en iyi otele götüreyim. Halimden yorgun olduğum belli oluyor beyim. Bir güzel dinlenir. Ne oldu Cemal Efendi? Hoppak görmüş gibi bir halim var. Onu gördüm Ali'ye. Kamil Bey'i gördüm. Dışarıdan arabanın içinde durmuş bize bakıyordu. Kamil Bey'in? Ya. Dünyanın babasına mı? Evet yemin ederim ki oldu. Saçlarına kır düşmüş ama onu tanıdım. Kamil Bey'di. Görüyor musun başımıza gelenleri Ali'ye? Buralara kadar boşuna gelmez bu adam. Mutlaka dünyanın için gelmişti. Cemal Bey. Sahiden dünyanın için mi geldi? Bilmiyorum Ali'ye. Görünce beynimden vurulmuşa döndü. Sakın kızını almak için gelmiş olmasın Cemal Efendi. Böyle bir şeye cesaret edeceğini sanmam. O zaman sebebini açıklamak zorunda kalacak bir dinleyen. Nasıl yapacak bunu? Buna izin veremem. Haklısın. O zaman kız neden anlatmadınız diye bizi suçlayacak. Bunca sene yalanların arkasında büyüttük. Kendi kızımız gibi bağrımıza bastık. Sonra suçlamaz mı bizi? Dünyanın üzülmesine izin vermeyeceğim Ali'ye. Bulacağım onu. Mutlaka buralarda bir yerdedir. Salih dedi. Otele gitmiştir. Gidip konuşacağım onunla. Vah başımıza gelenler. Bunca yıldan sonra nereden çıktı bu adam? Görüyor musun bey? Nasıl da huzurumuzu kaçırdı. Üzülme. Ne istediğini öğrenirim ben. Sen sakın kıza bir şey belli etme ha. Tamam etmem bey. Vah. Delirdim. Neler oluyor bana? 18 sene önce karımı öldürdü diye başımdan attığım kızımı görmek için buralara neden geldim sanki? Yoksa ecel kapıyı çaldığı için mi? Ama kızımı görmeye hakkım yok mu? Hem görsen bile ne diyeceğim ki ona? Ben senin babanın dediğim zaman sarılıp koşacak mı bana sanki? Yok yok yok, aklımı yitirmeye başladım ben. En iyisi hemen uzaklaşmak lazım. Kim arıyor acaba? Burada olduğunu kimse bilmiyor. Alo. Kamil Bey. Evet benim. Buyurun kimsiniz? Ha, resepsiyondan arıyorsunuz. Evet ne istiyorsunuz? Misafirim mi var? Peki gönderin odama gelsin. Mutlaka Cemal Efendi'dir bu. Taksi'de görmüştü beni. Demek onca yıldan sonra tanıdı beni. Neden geldiğini öğrenmek için de buraya geldi. Gelsin bakalım. Girin. Selamun aleyküm. Aleyküm selam Cemal Efendi. Buyur gel. Nasılsın Cemal Efendi? Görüşmeyeli çok uzun zaman oldu değil mi? Öyle beyim. 18 sene oldu. Buraya neden geldiniz? Bir şey mi oldu? Hiçbir şey olmadı. Birden aklıma esti geldim işte. 18 yıldan sonra mı? Yo beyim. Buna inanmam. Neden geldiniz Salihli'ye? Kız... Yani Gülünay. O nasıl Cemal Efendi? İyi. İyiydi. Oğuz koca kız oldu. Bugün sen de gördün onu. Bizim yavrumuz artık o. Evladımız gibi seviyoruz onu. Sizleri öldü biliyor. Bu yüzden bizi ana baba bilip bağrına bastı. Çok da güzel bir kız olmuş. Öyle. Rahmetli annesi benziyor tıpkı. Peki okul durumu nasıl? Liseyi birincilikle bitirdi. Üniversite imtihanlarına girdi. Kazanacak inşallah. Doktor olmak istiyor. Ben de okutacağım onu. Bir sıkıntın var mı Cemal Efendi? Sana her ay para gönderiyorlar değil mi? Allah razı olsun gönderiyorlar bey. İşlerim yolunda olduğu için paraya elimi bile sürmedim. Sen gönderdikçe Gülnihal'in hesabında biriktiriyorum. Çünkü o para onun. Gülnihal'i kendi kazandığım parayla büyüttüm. Biliyor musun Cemal Efendi? Ben olsam sizler kadar iyi bakamazdım ona. İstediğin ne bey? Niye geldin buraya? Hiç. Hiç Cemal Efendi. Hiç. Sadece bir anlık bir şey işte... Sen gelmeden önce bir daha buralara hiç gelmemek üzere gitmeye hazırlanıyorum. Bak beyim, sen istesen de istemesen de Gülnihal senin kızındır. Tabii sen ne istesen o olur. Ama bana kalırsa bu kızı üzme. O çok iyi bir çocuk. Bunları hak etmemişti. Daha fazlasını yaşatma ona. Dünya izinden etme. Bırak öldürürsün sen. Tabii Cemal Efendi, tabii. Benim kötü bir niyetim yoktu zaten. Bir an işte ne bileyim. Görmek istedim. Ben biraz oturayım. İyi misin sen? Soğuk soğuk terler dökmeye başladım. Hasta değilsin ya. Merak etme iyiyim. İyiyim Cemal Efendi. İstersen bir doktor çağırayım sana. Hiç şey görünmüyor mu? Yok yok yok bir şeyim yok. Biraz bunaldım sadece. Şimdi iyiyim. Ne yaparsın? Biz de yaşlanmaya başladık artık. Peki, Gülnihal'i nerede okutacaksınız sen? Bilmiyoruz beyim, nereyi kazanırsa artık. Ona kalsa İstanbul'da okumak istiyor. Ne? İstanbul'da mı? Ama Ali ile ben Gülnihal'in o şehirde okumasını istemiyoruz. Benim yüzümden değil mi? Bana güvenmiyorsunuz. Gülnihal'in yoluna çıkarım sanıyorsunuz değil mi? Kusura kalma bey ama... Bak, bugün buraya onun yoluna çıkmak için gelmedin mi? Hayır. Maksadım karşısına çıkmak değildi. Sadece ne bileyim... Bir anlık bir hasretti işte. Bak beyim, gerçeği konuşalım. O çok hassas bir kız. Çok duygun. Onun öldü sandığı babasının sağ olduğunu öğrenmesi ne demek biliyor musun? Dünyanın yıkılması demek. İnsanlara güveninin kaybolması demek. Allah bullak olması demek. Biliyorum Cemal Efendi. O zaten yaşadıklarını hak etmedi. Küçücük bir yavruyu katillikle suçladı. Kusura kalma acı konuşuyorum ama gerçeği gör istiyorum. Onun için iyi olacağını bilsem... Oturtun karşıma gerçekleri anlatın. Ama onu iyi tanıyorum. Ben de Ali'ye de onu çok seviyorum bey. Tahmin edebiliyorum Cemal Efendi. Biliyor musun? Gülnihal'in bir kız kardeşi var. Sahi mi? Yani siz evlendiniz mi? Evet. Sedef adında bir kızım var. 15 yaşında. Allah bağışlasın bey. Bak işte evlat sevgisini de tatmışsın. Öyle ama günün birinde Gülnihal bu gerçeği öğrenecek. Yani ben öldüğüm zaman... Biliyorsun hala benim nüfusumda kayıtlıyor. Her o gün bir gelsin de elbet bir çaresini buluruz. Hem daha ölmek için çok gençsin beyim. Hastayım Cemal Efendi. Kalbim hasta. Öyle mi? Geçmiş olsun beyim, üzüldüm. Yani yolcu yolunda gerek. Gideyim artık. Telefonumu ve adresini biliyorsun. Bir şeye ihtiyacın olursa ara beni. Sağ ol beyim. Allah'a şükür bir şeye ihtiyacımız yok. Tek istediğim iyi düşünmen. Eğer seni buraya getiren evlat sevgisi ise onun iyiliğini düşün. Ona göre hareket et. Allah yardımcın olsun. Eksik olma. Aliye Hanım'a selam söyle. Bağışlasın beni. Bir de kızımı benim yerime bir kere çıkıyor. Olur be, yeterim. Biliyor musun ben ona asla iyi bir baba olamadım. Bu yüzden kendimi hiç affetmeyeceğim. Allah büyüktür be. Allah yardımcın olsun. Ne oldu Cemal Efendi? Kamil Bey'i bulup konuşabildin mi? Konuştum hanım. Gitti. Bir daha hiç yolumuza çıkmayacağını söyledi. Hiç sanmam. İnsan yavrusunu bir kere gördükten sonra nasıl vazgeçir? Bu kadar karamsar olma Aliye. Söylediğine inanmak zorundayız. Eğer sözüne durmayıp da kızı görürse zavallı perişan olur. Hayatı kararır. Olacak olan neyse o olur Aliye. Allah nasıl isterse öyle olur. Bizden hayırlısı ne olacaksa onun için dua etmeliyiz. Yapacak bir şey yok. Kanunlar karşısında hiçbir hak iddia edemeyiz. Babası o. Sana ta o zamanlar söylemiştik. Çocuğu bizim nüfusumuza geçirelim demiştik. Olmazdı be kadın, sinirlendirme beni. Anne baba. Neden bağırışıp duruyorsunuz Allah aşkına? Bugün size bir hal oldu. Bir şeyler dönüyor ama bilmiyorum. Yoksa benimle mi ilgili? Yok kızım, bunu da nereden çıkarttın? Seninle bir ilgisi yok. Dinleyen kızım. Seninle şu okul işini konuşalım. Yakında sınav sonuçları açıklanacak. İstanbul'u kazanır da orada okuman gerekirse biz de evi taşıyalım diyoruz hani. Baba delirdiniz mi siz? Bunca seneli kurulu düzeni bir çırpıda darmadağın edip yaşanması en zor olan şehirlerden birine nasıl gelebilirsiniz? Yo olmaz. Benim yüzümden bu saatten sonra evin düzenini allak bullak etmenize izin veremem. İdrar ederse ben de gittim. Aa, o nasıl şey öyle? Ne demek ben de gittim? Olur mu? Baksana babamın söylediklerini anne. Herkes başka şehirlerde nasıl okuyorsa ben de öyle okuyacağım. İyi de kızım, tek başına oralarda nasıl olacak bu iş? Babacığım sen merak etme. Ben kendimi biliyorum. Sizin de sanırım bana itimadınız vardır. Okumak için her türlü fedakarlığa katlanmaya hazırım. Senin okumanı benden çok kimse isteyemez güzel kızım. Allah bana o günleri görmeyi nasip eder inşallah. İnşallah baba. Yüzünüzü kara çıkartmayacağımdan emin olabilirsin. Üniversiteyi kazanacağım. Tıp fakültesini bitireceğim ve doktor çıkıp Salihli'ye gelerek doktorluk yapacağım. Bir şeyler oldu bu adama. Evet bir şeyler oldu Oktay. Sabahtan beri aramadığım yer kalmadı. Hiçbir yerde yok. Hiç kimse Kamil'in nerede olduğunu bilmiyor. Sekreterim bilmiyor abla. Bilmiyormuş. Öğleden sonra fabrikadan çekip gitmiş. Sekreterine de hiçbir şey söylememiş. Merak etme abla, işten bir iş adamı. Sana haber vermediğine göre çok acil bir yere gitmesi gerekmiştir. Hayır Oktay, hiç böyle yapmazdı. Mutlaka bir şey oldu. Saçmalama abla, ne olacak ki? Kötü bir şey olsa şimdiye kadar 100 kere duyardık. 40 sefer de tilde ettim. Ben meraklı kadınım. Nereye gidiyorsan telefon et söyle dedim. Eniştenin halini hiç beğenmiyorum Oktay. Son günlerde bir garip oldu. Bir kere daha arasana fabrikayı. Belki bir haber gelmiştir. Bilmiyorlar ki nereye gittiğini. Dedim ya. Son günlerde çok tuhaf oldu. Sanki eski Kamil gitti. Yerine az konuşan, dalgın, yorgun, zor gülen bir adam geldi. Aç bakalım abla. Belki demişler. İnşallah öyledir. Alo? Sesim hayatım. Allah aşkına neredesin sen? Söyleyecek misin beni? Sabahtan beri seni arıyorum. Kimse nerede olduğunu bilmiyor. Bir dakika hayatım. Ağlama hemen. Kusura bakma, arayamadım. Çok acil bir iş için İzmir'e gitmek zorunda kaldım. Bak şimdi hava alanındayım. Geliyorum. Aşk olsun yani. Aşk olsun. Ömrümün kaç senesini alıp götürdün. Tamam. Evde konuşuruz ha. Çok acil işe çıktığı için İzmir'e gitmek zorunda kalmış. Yok, bu adama bir şeyler oldu Oktay. Eve gelsin konuşacağım onunla. Abla lütfen sertleşme. Biliyorsun eniştemin kalp ve tansiyon problemi var. Bak bir doktor olarak söylüyorum. Üzerine gitme sakın. İyi ama bu halleri hoşuma gitmiyor Oktay. En iyisi ben onu kandırıp bir tatile çıkarayım. Belki işten uzak bir dinlenme onu eski haline getirir. Bak bu iyi fikir abla. Ne düşünüyorsun kendin? Ne? Hiç. Öylesine dalmışım kızım. Eğer bana anlatmak istediğin bir şey varsa dinlemeye hazırım. Yok yok. Bunu da nereden çıkarıyorsun hayatım? Bilmem. Son zamanlarda da hep düşüncelisin. Her neyse. Tatil fikrine ne diyorsun bakalım? Aha bak çok iyi olur derim. Nereye gitmek istersiniz? İsterseniz bir Avrupa seyahati yapalım. He? Yok canım. Güney sahillerine gidelim. Seneye gidebileceğimizi sanmıyorum. Biliyorsun. Sedef üniversite hazırlık kurslarına gidecek. Ah doğru. Ah üniversite dedin de sınav sonuçları açıklandı mı? Bilmem. İlgilenmiyorum ki. Neden sordun? Hiç öyle sordum işte. Merak ettim de. Herhalde önümüzdeki günlerde açıklanır. Allah gençlere yardım etsin. Amin, amin. Şimdi üniversite imtihanlarını bir kenara bırak. Tatile ne zaman çıkıyorsun? Eylül başında çıkalım Füsun. Şimdi bu mevsimde aralar çok sıcaktır biliyor musun? Hem ben de bu arada işleri düzene koyarım. Eylül'ün ilk haftası gideriz. Söz mü? Söz. Ah, Oktay nerede? Bugün hastaneden izinli değil mi? İzinli. Sedef'le sinemaya gitti. Sedef Oktay'ı çok seviyor değil mi? Evet. Ama bir dayı olarak değil de bir abi olarak seviyor. Neden? Canı sıkılıyor yavrumun da ondan. Keşke bir çocuk daha yapsaydık Kamil. Tek çocuk iyi olmuyor. Sedef'in bir kız kardeşi olsaydı hiç olmazsa kızcağız evde oyalanırdı. Haklısın. İyi olurdu. Mesela Oktay'la ben bu konuda hiç sıkıntı çekmedik. Evde iki kardeştik. Oyun oynayarak birbirimize yettik. Ama Sedef bunun eksikliğini zaman zaman hissediyor gibi geliyor bana. Hoski gelmedi daha değil mi anne? Gelmedi kızım. Neden sordun? Üniversite sonuçlarını bekliyorum. Ay öyle heyecanlıyım ki kalbim durmaz sayın. Allah korusun kızım. Kapa. Hoski olabilir. Git kap bakalım. Kim o? Posta iyi günler. Ah aman Allah'ım postacıymış. Açıyorum. Mektup kime? Bana mı Sami amca? Sana. Gözün aydın kızım. Öğrenci yerleştirme sınavı sonuçları bu. Aç da müjdemi ver bakayım. İstediğin müjde olsun Sami amca. Görüyor musun? Ellerim nasıl titriyor? Görüyorum, görüyorum. Kız okusana kazanmazmış bir şey bari he? Açıyorum Sami amca. Yaşasın. Kazanmışım. Tıp fakültesini kazanmışım. Hem de İstanbul'daki fakülteyi kazanmışım. Ya, çok şükürler olsun yarabbim. Şükürler olsun. Ya seni gördüm Sami amca. Bana öyle güzel bir haber getirdin ki. Ya, dur. Beni kız dur. Çok şükür. Çok şükür Allah'ım istediğini verdi bana. Hem de İstanbul'daki tıp fakültesini yaşasın. Sonra da ben de doktor olacağım. Ne oluyor orada? Neden gösteriyorsun kızım? Bir şey mi oldu? Babacığım, üniversiteyi kazanmışım, kazanmışım. Sahi mi? Fizikini kazanmışım. Aferin benim güzel kızım. Çektim bunda uğraş boşa gitmemiş. Şükürler olsun Rabbime. Anan nerede? İçeride. Hadi gel, bu müjdeli haberi ona da söyleyelim baba. Hayırlı uğurlu olsun Cemal Usta. Ah, müjdeli isterim. İstediğin müjde olsun be Sami Efendi. Bir ara gel de sana bir telefon sehpası yapayım. Hayır mı? Güzel öyle sevindirdik ki. Hadi hoşçakalın eyvallah. Gördün mü be? Gülnihan üniversiteye kazandığı için nasıl sevindi. Güzel kızım heyecandan yerinden duramıyor. Sevinmez olur mu Aliye? Onun yerinde kim olsa sevindi. Kolay mı? Gece gündüz demedi çalıştı kızım. Başını kitaplardan almadı. Azmin zaferi işte hanım. Azmeden her zaman kazanır. İstanbul'daki tıp fakültesini kazanmış değil mi? Evet. Dünyalı orada okumak istiyordu. Ya keşke İstanbul'u değil de İzmir'i kazansaydı Aliye. Haklısın Cemal Bey. İstanbul'u kazanması pek iyi olmadı. Ya orada okurken babası Kamil Bey'le karşılaşırsa? Ya bu benim de aklıma geldi ama. İstanbul çok büyük bir şehirdi hanım. Milyonlarca insan yaşar orada. Karşılaşmaları çok zayıf bir ihtimal. Ayrıca Dünya babasını tanımıyor bile. İzini bile bilmiyor. Ama Kamil teyze Dünya'yı tanıyor. Gördü onu. Görsün hanım. Söyledim. Milyonlarca insan yaşıyor orada. Ne zaman gidiyorsunuz İstanbul'a? Yarın. Biletleri aldım. Ne kadar kalacaksın İstanbul'da? Dünya'lı bir kız yurduna yerleştirdikten sonra denerim hanım. İlk defa bizden ayrılacak kız. Acaba tek başına yapabilecek mi orada Cemal Efendi? Aklım hep onda kalacak biliyor musun? Benim de öyle ama alışmaya çalışmalıyız Aliye. Dünya kocaman bir kız artık. Hem gurbette okuyan yalnız bizim kızımız diye ki Dünya Cale'nin kızı onu okumak uğruna ister istemez evlerinden ayrılıyor mu? Haklısınız abi ne diyeyim. Dünya bizim öz kızımız olmamakla birlikte ona o kadar düşkünüm ki. Başına bir iş gelecek, üzülecek diye korkuyorum. Korkma Aliye, hiçbir şey olmaz. Dünya'yı bizim örf adetlerimize, bizim ahlak anlayışımıza, terbiyemize göre büyüttük. O nedenle o asla bizim yüzümüzü kara çıkartacak bir davranışta bulunmaz. İnşallah öyle olur bey. İşte İstanbul'a geldik kızım. Ne kadar kalıbım şöyle bakalım. İnsanın başı döner burada. Burası otogar kızım. Buradan Anadolu'nun dört bir yanına otobüsler kalkıyor. Burası böyle oldu. Ne gerektir? Bunu İstanbul nasıl kalabalık? Alışacaksın yavrum, alışacaksın. Bu lengamenin içinde kendi hayatın için mücadele vereceksin. Haklısın baba. Öyle seni bir yurda yerleştireyim, bir iki ay sonra anneni de alıp getirin seni ziyarete. Size çok mutlu olacağım baba. Nasıl söz kızım? Sen bizim evladımızsın. Evlat ailesine hiç mutlu olur muyum? Annemle babamın mezarı bu şehirdeydi. Tabii, evet burada. Yerlerini biliyor musun? Uzun yıllar geçti, dinlem çıkartabilir miyim? Önemli bir şey. Öyle bir konuşalım. Hadi gel bir dakika tutup kalacağın yerde gidelim. Peki baba. Gece içeri giriş için belli bir saat var değil mi Müdür Hanım? Merak etmeyin beyefendi. Saat 9'da kapıları kapatıyorum. O saatten sonra gelenleri içeri almam. Hı. Ayrıca bu geç kalış adını hemen ailelere bildiririm. Kolay değil bunca genç kızın sorumluluğunu taşımak. Ya haklısınız. Yurdunuzda sadece kız öğrenciye kalıyor değil mi? Evet. Kızınız mı kalacak yurtta? Evet. Kusura bakmayın. Yine ben ilk diye her şeyi soruyorum. Devlet yurtlarında hiç boş yer kalmamış. Biz de sizin yurdunuzu tavsiye ettiler. Biz Anadolu'dan geliyoruz. Kızım ilk defa bizlerden ayrılıyor. Anlıyorum sizi. Hiç merak etmeyin. Ben yurdumu kız öğrencileri seçerek alırım beyefendi. Kızınızı kendi evinizmiş gibi güvenerek bırakabilirsiniz buraya. Zaten kızınız aklı başında terbiyeli bir insana benziyor. Teşekkür ederim efendim. Boş bir odam kaldı. Fitnat adında bir tıp öğrencisi kalıyor. İsterseniz kızınızı Fitnat'a yatak arkadaşı olarak veririm. Siz isterseniz baba kız düşünün. Benim içeride biraz işim var. Birazdan gelirim. Ne diyorsun kızım? Bilmem ki siz bilirsiniz. Yurt müdüresi Muala'nın iyi birine benziyor. Başka çaremiz de yok. Gördün işte. Devletin bütün yurtları dolu. Kurallarına uyarsan, kendinden sorumlu olursan ben uygun derim. Acaba rahat edebilecek misin? Baba maksat yapacak bir. Gerisini merak etme. Şimdilik burada idare ederim. Seneye bir devlet yurduna müracaat edelim. Belki de gerek kalmaz. Burası sanki ev gibi. Aile ortamı havası var. Ne? En gönlüm yattı. Müdüre Hanım'ı da sevdim. İyi bir insan. Tamam o zaman. Bir de o da arkadaşınla tanışalım bakalım. Nasıl bir kızdır, nedir, ne değildir. Böyle şeyler çok önemli. Onunla aynı odayı paylaşacaksın. Bakalım anlaşabilecek misiniz? Merak etme baba. Ben herkesle anlaşırım. İyi o zaman Müdür Hanım gelince söyleyelim gardını yapsın. Geliyor zaten. Evet, kararınızı verdiniz mi? Verdik Müdür Hanım. Kızımın gardını yapabilirsiniz. Dünyayı size emanet ediyorum. Hiç merak etmeyin. Burası artık onun evi sayılır. Gözünüz arkada kalmasın. Gel bakalım Dünya. Seni orada arkadaşım Fitnat'la tanıştırayım. Fitnat bak bir yeni arkadaşım Dünya. Bundan sonra bu odayı onunla birlikte paylaşacaksınız. Anlaşacağınızdan eminim. Elbette. Hoş geldin kardeşim. Umarım burayı beğenmişsindir. Evet çok güzel bir yer. Memnun oldum. Yeni mi kaydoldun? Evet. Ben tıp fakültesi 2. sınıftayım. Sen hangi fakültede okuyacaksın? Ben de tıp fakültesinde okuyorum. Harika değil mi? Meslektaşım. Geliyorum ki birbirinizden hoşlandınız. Bir de Gülnihal'in babasıyla tanış. Adamcağız dışarıda koridorda bekliyor. Olur tanışayım Mali abla. Baba bak bu arada arkadaşım Fitnat. Merhaba Fitnat kızım. Nasılsınız amca? Sağ ol kızım. Senden de okul olacaksın. Allah kısmet ederse amca. 2. sınıftayım. Allah zihni açıklığı öğrenesin. Bizim kıza da yardımcı olursun artık. Tabii siz hiç merak etmeyin. Evet müdür hanım, oldu bu iş. Kızım önce Allah'a, sonra da size emanet. Merak etmeyin beyefendi. Bu kızların hepsi kendi çocuklarım gibidir. Burası emin bir yerdir. Dünya hemen kalacak mı? Vallahi bu gece beraberiz. Benim otobüsüm yarın kalkıyor. Yarın hareket etmeden önce getirip kızımı bırakın. Bu gece şöyle baba kız biraz dolaşalım. Yarın sabahtan da alışverişimizi falan yaparız. Ha, Gülmeyen için neler alalım Gül Hanım? Valla işte sabun, havlu, bardak, diş fırçası, diş macunu, çatal kaşık gibi şeyler. Fikret daha iyi bilir, o söylesin size. O zaman kızlar konuşsunlar o işleri. Biz de şu senet işlerini imzalayalım. Gel Gülmeyen, biz odamıza gidelim. Önce bir dergi al Gülmeyen, var mı? Yok, hemen al, ayakkabıyla dolaşılmıyor. Bilmem bazı kızlar odalarında dolaşıyorlar ama ben alışamadım. Anne hep günah der. İnsanın yattığı yere ayakkabıyla girmesi yakışık olmazmış. E doğru da, haklısın. Nerelisin sen? Salihli. Ben insanın Salihli yetişim. Ecelisin yani, severim oraları. Güzel yerdir bizim oraları. Sen nerelisin? Eskişehir. Okuldan söz etsene biraz. Zor mu? Evet zor ama insan istedikten sonra her şeyi başarıyor. Bir kere seçtiğin mesleğin sorumluluğunu bileceksin. Öyle ki her şeyi en iyi şekilde öğrenmek zorundasın. Çünkü en iyi bir insan hayatı emanet edilecek. Bu yüzden hiçbir dersi kaçırmamanı tavsiye ederim. Başka kardeşin var mı? Hayır yok. Ben tekim. Benim de erkek kardeşim var. Ortaokulda okuyor. Hmm. Babam esnaf, dükkanımız var. Bizim de. Babam marangoz. Çamaşırı kendiniz mi yıkayacak? Evet burada hem şu kendini yapmak zorundasın. Peki yemek işini nasıl hallediyor? Okulun kantinini yiyorum ben. Tabii zor çıkıyor. Daha ucuz ediyor. Akşamlar da okulda iyi böyle geliyorum yurda. Aşağıki salonda televizyon var. Geceleri iyi seyrederiz. Burada kalan kızların hepsi inan çok iyidir. İstanbul çok büyük, insan ürkütçü. Öyle değil mi? Evet ama ders çalışmaktan kafamı kaldırıp da bir yere gezemedim daha. Senin de gezeceğini pek sanma. Çünkü okul açılır açılmaz dersler başlar. Üniversite hayatı bir şeye benzemiyor. Babamla terde mi kalıyorsun? Evet, Aksaray'da bir yerde. İki gündür orada kalıyor. Kayıt işte uzun sürüyor. Benim annem, baban aşağıda seni bekliyor kızım. Tamam, geliyorum efendim. Ben de ineyim de babana güle güle diyeyim. Ayıp olur sonra. Ayrılık vakti geldi Gülnihan. Ben yavaş yavaş gideyim artık. Peki baba. Kendine dikkat et kızım. Ben seni sık sık telefonla ararım. Bir isteğin olursa hemen bildir. Para bakımından sıkışma sakın ha. Hemen bir havale çıkartacağım gidince. Tamam. Yanındaki bir sürede yeter sana. Tabii baba. Annem de benim için. Sizi çok seviyorum. Biz de seni seviyoruz kızım. Aman müdür hanımın dediklerinden dışarı çıkma. Artık hayatını kendi kararlarınla idare edeceksin. Derslerine çalış. Göreyim seni. Merak etme baba. Bize mektup yaz ha. Tek düşüncemiz sensin. Tamam. Unutma. Bak Fikret de geldi. Gidiyor musunuz Cemal amca? Gidiyorum kızım. İyi yolculuk ediyorsunuz. Arkada kalmasın. Sağ ol kızım. Nihal yavrum. Efendim baba. Gel seni bir öpeyim kızım. Bu ilk ayrılığını. Allah'a emanet ol yavrum. Sen de Fikret kızım. Sağ ol Cemal amca. Güle güle baba. Gitti. Çok iyi bir babam var. Evet çok iyidir. Herkesin babası iyidir ama benim babam ne bileyim sanki çok daha iyi geliyor bana. Çay içmek ister misin? Hayır canım hiçbir şey istemiyorum. Bak babamın da dediği gibi bu sizden ilk ayrılışı kolay değil tabii. Geçen sene babam beni buraya getirdiğinde ben de çok ağlamıştım. Ama insan zamanla her şey olduğu gibi ayrılığa da alışıyor. Çok çok iki gün daha üzülür. İki gün daha üzersin ailem. Ama okullar açıldıktan sonra öyle bir koşuşturma içine gireceksin ki onları özlemeye bile vaktin olmayacak. İyi günler. İlk ders günü nasıl geçti bakalım? Çok iyi geçti ama dikkatimi vermekten korkunç yoruldum kesin. Sen haklıymışsın. Üniversite liseye benzemiyorum. Öyle de. Ama bu bir şey değil. Hele bir laboratuvar çalışmaları başlasın. Bak esas yorgunluk neymiş o zaman anlarsın. Neyse hadi gel morfoloji kursusuna gidelim. Neden? Morfoloji dersinin notlarını tekstil yapmışlar. Nereden bulacağımı asistanlara soracağım. Ha, işte morfoloji kursusu burada. Hocam bakar mısınız? Efendim? Morfoloji notlarını tekstil etsin misiniz? Nereden bulabilirim? Ben derse gelirken getirirsen. O zaman alırsın. Peki efendim. Bugün şunu ki. Size mi lazım tekstiller? Ben şey hayır. O birinci sınıfta hocam. Benimle aynı pansiyonda kalıyor tekstiller. Bana lazım. Demek fakülteniz yeni mi girdiniz? Adınız ne küçükkanım? Gülnihal hocam. Çok güzel değil. Az önce konuştuğumuz o hocanın ismi ne Fikret? Oktay, neden sordun? Sizi. Çok yakışıklı değil mi? Aynı zamanda da çok genç. İzime mi çekti yoksa? Yok canım, sadece merak edip sordum. Hadi hadi, üniversitedeki bütün kızlar aşık durumu. Ama o kimseye yüz vermez. Eğer sen de ona aşık olmaya kalkacaksan hiç yorulma kızım. Derslerine çalış daha iyi. Nasıl? Tatilden memnun musun Kamil? Elbette memnunum ama biliyorsun işte işler. Ay lütfen Kamil, bırak artık şu işleri. Senin sağlığın işlerinden daha önemli. Bak biraz sıfır burada adadayım. Kendime geldi, yüzüme renk geldi. Evet ama sağlığım kadar işlerim de önemli. Yani bu kadar tatil yeter, şehre dönelim mi diyorsun? İyi olur ya. Peki dönelim. Hem zaten şehrin alışverişleri de var. Yakında okul açılacak. Siz isterseniz kalın. Alışverişi burada da yapabilirsiniz. Olmaz. Seni yalnız bırakmam. Bırakırsam yine strese giren işlere boğulursun. Nasıl istersen. Oktay bu hafta neden gelmedi? Unuttun mu? Üniversiteler açıldı. Derslere giriyor çocuk. Aa, doğru ya, unutmuşum. Aslan kardeşim. Bu genç yaşta üniversite öğretim görevlisi oldu. Onunla iftihar ediyorum. İnşallah kızımız da dayısı gibi başarılı bir bilim adamı olur değil mi? Ne dedin kızım? Ay nerelerdesin be Kamil, daldın gittin. Bir derdin var senin ama bir türlü paylaşmak istemiyorsun. Yok canım, bunu da nereden çıkarıyorsun? Benim bir derdim falan yok. Yok yok, var bir şeyler. Bunu anlamamak için insanın aptal olması lazım ama neyse. Ben kalkıyorum. Yarım saat sonra vapurlar, kaçırmayayım. Olur. Oktay'ı görürsen selam söyle. Olur, söylerim. Hocası muayene etmek istemiş beni. Anlaşılan kalbinin durumu ciddi. 11:30'da buluşalım demişti. Daha 15 dakika var. Okulun bahçesi ama kalabalık. Evet, nasıl olacak bakalım, neler neler. Günlüğün, günlüğün. Aman Allah'ım. Bu terk ettiğim kızımın adı. Dur, günlüğün, beni bekle. Efendim, bekle. Bu o. Bu kız benim kızım. Yarabbim, Gülnihan'ı bu. Adeta ölen annesinin kopyası. Bana bir şeyler oluyor. Bayılıyorum galiba. Gülnihan, çabuk yardıma gel. Ne oldu? Hızırki Bey, fenalaştı galiba. Bak eliyle kalbini tutmuş. Acı teker gibi bir hali var. Gel hadi yardım edelim. İyi misiniz beyefendi? Kötü görünüyorsunuz. Ne iş var? Ben bilmiyorum kızım. Birden kötü hissettim kendimi. Bu sıcaklardan olabilir. Buyurun şöyle kanepeye oturun biraz. Ben de yardım edeyim size. Sağ olun. Allah razı olsun. Kullandığınız bir ilaç var mı efendim? Hayır, ilaç kullanmıyorum. Ekrem bir falan bir şey su getirseniz. Beyefendi serin serin içerse kendine gelir ben. Peki. Sizi acil servise götürmeni ister misiniz? Yok. İyiyim, istemem. Birini mi bekliyorsunuz? Evet, kayınbiraderimi. Oktay Işık, kendisi doktordu. Ah, siz Oktay Bey'in eniştesinizsiniz. Evet, tanır mısınız kendisini? Tanımaz olur muyum? Hocamızdır bizim. Şimdi derstedir, birazdan çıkar. Siz de doktor musunuz kız? Hayır, ben daha birinci sınıfa gidiyorum. Bu sene girdim üniversiteye. Hayırlı olsun. Buralı mısınız? Hayır, Salihliyim. Oradan gel. İşte soğuk bir su getirdim. Buyurun beyefendi, için size iyi gelin. Sağ olun. Soğukmuş. Gerçekten de iyi geldi. Biraz ferahladım. Daha iyi değil mi? Evet, iyiyim. Sıcaktan olacak. Biraz fenalık geçirmiştim. Şimdi iyiyim. Geçmiş olsun. İşte üçüncü sınıflar çıkıyor, ders bitmiş. İsterseniz Oktay Hoca'ya haber verelim beklediğinizi. Zahmet olacak size. Rica ederim. Ekrem bu bey bizim Oktay Hoca'nın eniştesiymiş. Sana zahmet Oktay Hoca'ya haber verir misin? Tabii. Şimdi Oktay Hoca gelir. Sizden iyi olmasın, Oktay iyi bir insandır. Evet öyle. Aa bakın geliyor işte. İşte ne oldu sana? Az önce bir öğrencim oradaydı. Önemli değil. Biraz fenalaşmıştım. Ama sağ olsun küçük hanım yardım etti. Sizi hatırladım. Günlüğünü aldınız değil mi? Evet hocam. Teşekkürler günlüğün. Rica ederim hocam. Beyefendi öyle görünce... Enişte yürüyecek miyiz? Tabii yürürüm, yürürüm. Dedim ya bir fenalıktı. Belki de sıcak havada. İyiyim ben. Hocam yardım edebileceğim bir şey varsa... Sağ ol günlüğün. Gerekeni yapmışsın zaten. Bundan sonrasını bana ödedeceğim. İlk yardımım yapılmış işte. Dua et ki bu küçük hanım fenalaştığını anlamış. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Peki. Size geçmiş olsun. Ben derse gidiyorum. Güle güle kızım. Güle güle. İşte iyi oldun emin misin? Evet iyiyim Oktay. Gel hadi seni bizim profesöre götür. Geleceğini biliyordum. Bir de o muayenesine kadar. Ne kadar tatlı bir kız mı değil? Kim? Şu bana yardım eden talebe kız. Ha dünyanın mı? Evet. Öyle. Çok tatlı ve çok güzel. Gel hadi. Gidebilecek misin? Hocam sizi enişteni bitirdim. Öyle mi? Buyurun Kamil Bey'im. Ne zamandır kontrole gelmenizi bekliyordum. Buyurun, buyurun oturun şöyle. Kusura bakmayın efendim. İşten güçten vakit bulup da gelemedim. Enişten bahçelerini beklerken bir fenalık geçirmiş hocam. Baksanıza şimdi sapsın. O halde hemen kontrol edelim. Önce eniştenizin bir EKG'sini çektirin. Hemen efendim. Durumunuz pek iç açıcı sayılmaz Kamil Bey. Yüreğim çok mu yaşlanmış hocam? Evet çok. EKG'de... kalbinizdeki her şey görünüyor. Kendinizi bu kadar yıpratmayın dostum. Strese sokmayın. Hocam enişten için neyi tavsiye edersiniz? Eniştene anjiyo yapacağız Oktay. Anjiyo mu? Evet. İşi tesadüflere bırakmayalım. Korkmayın Kamil Bey. 2-3 günlük bir şey. Bunu yapmamız da şart. En sağlıklı sonucu böyle alabiliriz. Bu işin riski falan da yok. Kesin netice. Hocam doğru söylüyor enişte. Sana anjiyo yapmamıza müsaade eder. Siz bilirsiniz. Doktor sizsiniz. Madem öyle anlaştık. Haftaya ne dersiniz? Olur. O zaman hemen ablama haber verelim işte. Şart mı? İşte anjiyodan bahsediyoruz. Tabii ki şart. Merak etme. Ablam bunun niçin yapıldığını anlayacaktır. Peki. Sizden kurtuluş yok. Tamam. O zaman hemen bir yatak ayarlayalım. Önümüzdeki pazartesi sizi yatıralım. Tamam. Bittim bugün. Tam 7 saat. Dile kolay. Canım çıktı Fitnat. Dur kızım daha dinlisin. Eğer biraz ileride klinikler başlasın. Bak o zaman yorgunluk neymiş görürsün sen. Gündüz ders, gece nöbet. Desene nefes alacak vakit bulamayacak. Öyle. Söylemeyi unutuyordum. Bugün Ekrem'le bahçede dersin başlamasını beklerken bir adam fenalaşmaz mı? Nasıl kötü oldu bir bilsen. Ölecek bir ödüm koptu. Hemen yardım ettik adamcağız. Kimmiş adam? Neden fenalaşmış? Bizim hoca Oktay var ya. Onun eniştesiymiş. Nesi olduğunu bilmiyorum ama adamcağız herhalde sıcaktan fenalaştı. Oktay hocam eniştesi yaşlı mı? 50 yaşlarında. Beyefendi. Hemen Oktay hocaya haber verdik ama heyecandan elim ayağım birbirine dolaştı falan. Desene ilk arslan hocamın eniştesi oldu. Aman sen de dalga geçme. İnsanlık vazifeni yaptı. Aferin sana. Bak benim karnım acıktı. Tabii ki bir şeyler yerine. İyi olur. Annemlere mektup yazmıştım. Onu da atmayayım. İşte böyle abla. Profesör eniştem için bir anjiyo yapılmasının şart olduğunu söyledi. Demek Kamil'in durumu bu kadar ciddi ha. Madem öyle neden bana daha önce söylemediniz? Telaşlanmanı istemedik. Sana söylememek eniştemin değil benim fikrimdi. Aşk olsun nokta. Böyle bir şey gizlenir mi hiç? Bunda sitem edecek hiçbir şey yok ki abla. İşte ciddi bir şey olunca anlatıyorum sana. Hiçbir şey çıkmasaydı boş yere telaşlandırmış olacaktık seni. Oktay doğru söylüyor Hüsnü. Seni boş yere telaşlandırmak istemedik. Peki şimdi kendini nasıl hissediyorsun Kamil? Gayet iyiyim. İyiyim deme işte. Biraz sonra ne olacağını hiç bilemezsin. Gördün işte. Bugün bana geldiğinde de bir şeyin yoktu ama birden fenalaşıverdin. Oktay doğru söylüyor Kamil. Bir an önce anjiyografi ol. Ne zaman yapılacak Oktay? Pazartesi günü yatırıyoruz enişten abla. Peki nasıl olacak? Ameliyat ne kadar sürecek? Yarım saatlik bir iş abla. Hatta sürmez bile. Ayrıca ameliyat falan olmayacak. Damardan kalbe girilecek ve ekrandan koroner damarlar izlenerek kontrol edilecek. Ama yine de önemli bir şey. Yapma abla. Büyük büyük bir operasyon değil bu. Yarım saatlik bir şey. Peki ya olumsuz bir şey çıkarsa? Merak etme. Onun da bir çaresi var abla. Eğer olumsuz bir şey çıkarsa bypass ameliyatı yapacağız işte. Ama dur bakalım. Daha oralara gelmedik. İnşallah öyle bir şey olmaz. Olsa da tıp ilerledi artık. Bypass ameliyatları bademcik almak kadar kolaylaştı. Oktay doğru söylüyor Füsun. Endişelenecek hiçbir şey yok hayatım. Yokmuş. Daha ne olsun, kalbim tekliyormuş Kamil. Ama sen buna rağmen hala fosur fosur sigara içiyorsun. Bak söylüyorum, bir daha elinde sigara görürsen çok kötü olur Kamil, bilmiş ol. Hadi kendini düşünmüyorsun, bizi düşün bari. Hani senin sorumlulukların, aşk olsun. Tamam canım, tamam. İçmem artık. Sedef'i gördüm. Senin hasta olduğunu duyunca şoka girdi zavallı. Sana ne kadar düşkün olduğunu biliyorsun. Üzüntüsünden odasından dışarı adım atmıyor. Haklısın Füsun, tamam. Bundan böyle sağlığıma dikkat edeceğim. Söz veriyorum. Oktay, Kamil yatağa yatmaz. Anjiyo mu ne? Onu hemen yapacak mısın? Hemen olmaz abla. Önce tahliller yapılacak. Sanıyorum 3-4 gün kalır hastanede. Benim yanımda kalmam gerekiyor mu? Yok, buna izin vermezler. Hem gerek de yok. Ben bütün gün oradayım zaten. Sen gündüzleri gelir gidersin. Bari eniştene tek kişilik bir oda ayarla. Herkes senin içinde yatmasın. Merak etme, ayarlarım ablacığım. Eğer daha iyi bir yer varsa Anjiyo'yu orada yaptıralım Oktay. Saçmalama abla, koskoca üniversite hastanesi. Hem ben orada doktorum. Daha iyisini nereden bulacaksın? Yurt dışı filan. Ne gerek var abla, çocuk musun sen? Riskli bir operasyon olsa enişteni o riske sokar mı hiç? Gönlünü ferah tut. Neyse, sen varsın ya. Kamil, sen ne diyorsun? Bana mı seslendin hayatım? Yine dalıp gitmişsin. Biz burada senin hayatın ve sağlığın için kararlar alıyoruz. Sen aklını başka yerlere takmışsın. Özür dilerim. Dalmışım işte. Hadi sen ablamla köşkün bahçesinde dolaşmaya çıkın işte. Ben de Sedef alıp yemeğe götürüyorum. Kız senin hastalığını çok üzülmüş. Biraz teselli edeyim. Kami, iyi misin canım? Yahu Füsun, ikide bir iyi misin deyip durma durduk yerde. Bir sıkıntım yok benim. İyice hastalık psikolojisine soktunuz beni. Pişman oldum sizi dinlediğine. Yani Oktay'a ayıp olmasa şimdi bu hastaneden geri döner evime giderim. Aa, aşk olsun sana. Evde böyle konuşmuyordun. Hastaneye yatmaya razı olmuştun. Anlaşılan anji olmaya korkuyorsun. Ayıp ayıp, hiç anlamıyorum seni. Sen aklı başında bir adamsın. Hala çocuk gibi direniyorsun. Elbette korkarım. Anjiyo manjiyo. Sonunda damardan gelip kalbe bakacaklar. Kim olsa korkar. Bana kalırsa senin psikolojik bir tedaviye de ihtiyacın var. Nedenmiş o? Bu tedirgin, dalgın ve asabi halinin anjiyo ile bir ilgisi olduğunu sanmıyorum. Bunlar ortada yokken başlamıştı bu haller sende. Neler olup bitiyor Kamil? Benden gizlediğin bir şey mi var? Oo, saçmalama, ne gizleyeceğim ki senden? Bilmiyorum ama bir şeyler var. Bunca yıllık karınım senin. Sen böyle insan değildin. Neşeli, güler yüzlü, esprili, hayat doluydun. Ama son zamanlarda bütün bu hallerin gitti. Yepyeni, sevimsiz bir Kamil çıktı ortaya. Nerede kaldı bu Oktay? Geldim işte. Sana bizim profesörün kontenjanından özel bir oda ayarladım. Tek kişilik. Ablam da istediği kadar yanında kalabilir. Oh, sağ ol Oktay. Gel, odana götüreyim seni de yerleş. Asansöre bineceğim işte. Ah, bak enişte, asansörün önünde kim duruyor? Kim? Hani fenalaştığın gün sana yardım eden bir kız vardı ya, Gülnihan. Gülnihan mi? Kim bu Gülnihan Oktay? Anlatmıştım ya abla, 10 gün önce enişten beni ziyarete geldiğinde fenalaştığı zaman kendisine yardım eden kız. Birinci sınıf öğrencisi. Ay ya, öyle mi? Hangisi? Göster bakayım. Bak şu asansörün önünde bekleyen uzun saçlı kız, gördün mü? Evet, güzel bir kızmış. Güzel değil abla. Çok güzel değil. Buraya bize doğru geliyor. Bize doğru mu geliyor? Ne oldu? Birden sarardım. Fenalık mı geldi yoksa Kamil? Yok yok. Sadece biraz yüreğimin atışları hızlandı. Ama şimdi iyi. Merhaba hocam. Merhaba Gülnur. Bak yanındaki adamı tanıdın mı? Sana teşekkür etmek istiyorum. Ah siz. Hatırladım. Bir ara fenalaşmıştınız. Nasıl oldun? İyi. İyiyim ama yine de bunlardan kurtulamadım. Bugün hastaneye yatırıyorlar beni. Bir süre misafirimiz olacağım. Ya, hayırlısı olsun efendim. Bu hanım benim eşim. Bahçesin o gün Oktay'ı beklerken fenalaştığım zaman bana yardımcı olan küçük hanım Gülnihal. Kendisi tıp öğrencisi. Eksik olmasın çok ilgilendi benimle. Bu gördüğün kızın adı Gülnihal'dir. Ben fenalaştığımda bana yardım etmişti. Ah çok teşekkür ederim kızım. Allah razı olsun sizden. Benim de sizin yaşlarda belki biraz daha küçük bir kızım var. Öyle mi? Çok memnun oldum efendim. Beyefendi o gün çok korkuttu bizi. Epeydir hasta ama tedavi olmamak için direniyordu. Sonunda yatırmaya razı edebildik. Ciddi bir kanım hocam. Koroner anjiyografi yapılacak. Kalp damarlarında tıkanıklık var mı diye bakacağız. İnşallah sonuç güzel çıkar. Tekrar geçmiş olsun amca. Asansör geldi. Dinelim. Sen kaçıncı kata çıkıyorsun bununla? Servise çıkıyorum hocam. Bir arkadaşıma bakacağım. İyi o zaman. Aynı yere çıkıyorsun. Dersler nasıl gidiyor? Şimdilik içim başındayız hocam. Ama iyi sayılır. Seviyorum. Bu mesleği sevmeden yapmak mümkün değil zaten. Çok fedakarlık istenmiştir. Doktor olmak benim idealimdi hocam. En çok istediğim şeydi. Tek sıkıntım ailemden uzak olmak. Onları çok özledim. Aileniz başka yerde mi? Evet efendim. Salihli'de oturuyorlar. Allah yardımcın olsun kızım. Hayata hazırlanmak çok zor. Belki benim kızımın başına. Öyle değil mi Kamil? Ha? Şey tabii. Yine daldın hayatım. Enişteme dokunma abla. O şimdi neden buraya geldiğini düşünüyor. Baksana pişman olmuş gibi bir hali var. Evet geldik. Hadi bakalım. Gelelim et beraber. Tekrar geçmiş olsun efendim. Umarım önemli bir şeyiniz yoktur. Olsa da doktorlarımıza gidelim. İyi günler. Tekrar görüşmek üzere kızım. Vakit bulursam sizi ziyarete gelirim efendim. Çok sevinirim kızım. Çok sevinirim. İyi dersler hocam. Sana da günler. Çok güzel bir kız. Ne güzel gözleri var maşallah. Böyle gençler çok hoşuma gidiyor. Tabii ki benim yavrumun başına. Evet. Hadi bakalım. Enişteni yapacağız. Benim tutulmuş valla. Sabahtan beri onu yandırdığını temizle kızım. Elbette tutulur. Birazcık dinlen. Şunu bitirmem gerekiyor. Kimyadan zorlanıyorum. Anlamadığım yerler vardı. İkinci dönem dersler daha ağırmış. Sevgili sana tıp fakültesi başka fakültelere benzemez. Aklıma gelmişken sorayım. Seninkiler ne yapıyor arayıp soruyor? Vakit bulup da arayamadım ki. İlk hatırlattım. Yarın babamın telefonları. İkisini de çok özledim. Tatile az kaldı. Bir de hasreti gelirsin. Bugün ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Yine geçenlerde fenalık geçiren bir adamdan bahsetmiştin mi? Hatırladım. Oktay Hoca'nın enişteyi demiştin. Ha işte o. Onları gördüm. Adamcağız hastaneye yatırıyorlarmış. Teşekkür ederim bir hali oldu. Karısı da yanındaydı. Görsen öyle hoş ve güzel bir kadın ki. Oktay Bey'in ablası. Oktay Hoca'yla birbirlerine çok benziyorlar. Aa bakıyorum da ahbap oldum onlardan. İyi insanlar ama. Çok da kibarlar. Adamın nesi varmış? Kalp herhalde... Ajiyografi olacakmış. Pek ne demek olduğunu anlayamadım ama bozuncaya da vermedim. Ne kız? O kadar öte ne kadar genç değil mi Fikmen? O yaşta nasıl hoca olmuş? Hayrola günler. Sizden de o kadar hocaya bu ilginin sebebi nedir? Yok bir şey diyorum. Sadece merak ettim. Öyle mi? Yani sadece merak ettim. Ne fesat şeysin sen. Koskoca hoca. Hemen de aklına olmayacak şeyler getiriyor. Hadi hadi saklı mı? O kadar hoca bayağı yakışıklı bir adam. Sana ne kızım? Söyle. Ben ne diyorum sen ne diyorsun? Benimkisi sadece merak. Ablasının yaşı bayağı var. 40'ın üzerinde. Oktay Bey 30'unda bilir. Bilmem sana ne? Bana bak alay etme benimle. Kalemi kafana yersin. Söyledin ya çok meraklıyımdır. Öğrenmezsem çatlarım. Senin yerinde olsam Oktay Hocam en iyisini ziyaret ederdi. Ne de olsa o senin ilk açtan sayılır. Bir kere 40 çiçeği alıp geçmiş olsuna git adam geldi. Gideceğim tabii. Neden bilmem ama o yaşlı adamda beni çeken, ilgini uyandıran bir şey var Fikmen. Çok garip ama o adamı ilk gördüğümde yüreğimde bir şey sızdı. Sevdim onu, hoşlandım ondan. Alo, alo baba. Günaydın. Yavrum sen misin kızım? Benim baba. Nasılsın? Annem ne yapıyor? Allah'a şükürler olsun yavrum. Biz de iyiyiz. Senin özlemin ne oturup kırıyoruz işte. Ben de sizi çok özledim baba. Yılbaşı tatilinde oraya geleceğim. Kaç gününe geleceksin yavrum? İki gün babam olsun. Sizleri çok özledim. Ama yorulacaksın kızım. İstemiyorsanız gelmem. O nasıl söz bir tanem? Bunu hiç istemez olur muyuz? Yorulursun diye söyledim. Sizleri öyle özledim ki değil iki gün birim bile olsa yine gelirdim. Çünkü yılbaşı tatilinden sonra insanlar vizeler derken bir daha hiç gelemem. İşe ihtiyacın var mıydı yavrum? Teyzin rahatın iyi mi? Hiç merak etme baba. Çok iyiyim. Gönderdiğin parayı aldım. Sağ ol. Fikret kızım nasıl? Hicranıma selamlarımı söyle. Yemek yerine güzelce. Kendine dikkat et kızım. Annen hep seni merak edip duruyor. Canlarım benim. Annene söyle. Onu çok özledim. Gelince bana hasret kaldım o güzel böreklerden yapsın. Baba jeton bitiyor. Kapatıyorum. Bir ara tekrar ararım sizleri. Herkese selam söyle. Peki güzel kızım. Söylerim. Allah'a emanet ol. Merhaba. Ah, siz misiniz hocam? Korkuttun galiba seni dinliyorum. Biraz dağılmıştım. Geriye dağılmıştım. Ben annem babamı düşünüyordum. Onlardan ayrı kalmak üzüyordum. Kolay değil kızım. Nereye? Ersin mi? Evet hocam. Eniştemiz nasıl? İyi, iyi. Yarından sonra anjiyosu yapılacak. Biraz korkuyorum işte. Kolay değil tabii. Biliyor musun? Belki sana garip gelecek ama eniştem seni çok seviyor. Herhalde hastalık anında senden gördü. Yakınlık ve samimiyet onu çok duygulandırdı. Ben bir şey yapmadım ki. Olsun. Hasta psikolojisi böyle. Kendini kötü hissettiği anda ilgiye ihtiyaçtı. Madem öyle eniştenizi ziyaret edin. Peki ya çok sevinir. Daha dün sordu seni bana. O küçük doktor hanımı görüyor musun diye. Oda numarası kaç hocam? 230. Fırsat buldum anda ziyaretine gideceğim. Ablam da çok sevinir. Eksik olmasın teşekkür ederim. Herhangi bir problemi olursa yani derslerde filan yardım hazırım dünya. Aklında olsun. Çok teşekkür ederim hocam. Sağ ol. Biz öğretmen talebeden çok arkadaşız seninle. Çünkü öyle bir konuda tanıştık. Söylediklerimi unutma. Neye ihtiyacın olursa olsun bana söyleyebilirsin. Tamam. Demek kızım Nozum aradı. Ha Cemal Efendi. Aradı ya Aliye. Hala sonra kızımın sesini duyunca bilsen nasıl fenalaştım. Ağlamamak için kendimi zor tuttum vallahi. Allah söyledim ki sağlığı nasılmış, iyi miymiş? İyiymiş, meraklanmayın dedi. Seni, beni çok özledim. Ah benim kızım, göz nurum, yavrum. Önceden olur mu hiç biz nasıl özledik onu? Öyle. Biliyor musun, kız aramadan önce bugün hep aklımda Kamil Bey vardı Aliye. O günden sonra bir daha hiç sesiz onun çıkmadı. Çıkmasın o vicdansızdan ses. Çıkıp da ne yapacak? Ortalığı karıştıracak. Onun gibi adamlar ne bilir evlat sevgisini. İcahillik etti işte. Acısından mıdır artık nedendir bilinmez. İnsan evlatına onun yaptığını yapar bey. Bu kızın asıl büyüklük biz biliriz. Üstüne titredik. Bütün sevgimizi ve şefkatimizi verdik ona. Bu günlere getirdik. Kendi kanımızdan canımızdan ayrı tutmadık. Şimdi Kamil Bey istedi diye bunca emekten sonra Dünya'yı öldürseler vermem o adama. Öyle de insanlar farklı farklıdır Aliye. Kamil Bey de hatasını anlamış olacak ki. Sonradan nedamet fayda etmez Cemal Efendi. Biz versek bile bakalım Dünya gider mi babasına, bağışlar mı onu? Bağışlar Aliye, bağışlar. Dünya iyi huludur. Ona iyi insan olmayı, bağışlayıcı olmayı sen öğrettin. Şimdi sinirle böyle söylüyorsun. Ne yani? Gerçeği anlatmak diye sinirlenmişsin. Hayır hayır hiç bilmese benim için daha iyi ama nasıl olsa günün birinde öğrenecek hani. Allah gecinden versin Kamil Bey'e bir şey olursa Dünya onun mirasçısı. O zaman öğrenecek. Doğru. Aslına bakarsan Dünya'nın doğruyu bilmek hakkı Aliye. İyisin öğrensin ve en hayırlı kararı versin ne büyüdü artık. Yapma bey. Kızıma doğruyu söyleme. Yine biz anne babası değilsin. Anneliğimiz yok onun üzerinde. Anne gibi kendim doğmuş gibi baktım yavruma. Emzirdim bile. Allah Allah. Ağlayacak ne var şimdi ya? Ortada fol yok, yumurta yok. Öyle deme Cemal Efendi. Gülnihal babasının yaşadığını öğrenirse çok acı çeker. Hayatı karmakarışık olur. Bu yüzden belki bizi bile suçlar. Canım niye suçlasın bizi? Onun istemeyen katil diye suçlayıp sokağa atan biz değiliz ki babası. Orası öyle ama bir korku var içimde. Hele kızım babasıyla aynı şehirde olduğunu düşündükçe karşılaşırlar diye aklımı kaçırıyorum bazen. Kaçmalama hanım koca şehir. Salih'i mi sandın İstanbul'u? Milyonlarca insan yaşıyor. Nerede görecekler birbirlerini yahu? Girin. Merhaba. ziyareti kabul ediyor musunuz? Ne? Gülnihal. Sen ha. Buyur gel. Beni çok mutlu ettin kızım. Hiç gelmeyeceksin sanmıştım. Kusura bakmayın. Belki daha önce ziyaretinize gelmem gerekirdi ama derslerden fırsat bulamadım. Nasılsınız? İyiyim kızım, çok iyiyim. İşte öylesine yatıp duruyorum işte. Bir şey yaptıkları da yok. Olur mu hiç? Mutlaka gereken her şey yapılıyordur. Biraz sabırlı olun. Sabah Oktay Bey'i gördüm kapıda. Oda numaranızı ondan öğrendim. Maşallah iyi görünüyorsunuz. Şimdilik iyi. Elleriniz neden titriyor? Heyecanlı mısınız yoksa? Evet. Biraz heyecan. Nedense doktorumu görünce... Aa, söylemeyin böyle. Ben daha doktor değilim ki. Olsun. Benim için doktorun sensin kızım. Adınız nedir? Kamil. Kamil Tezel. Ne? Aman Allah'ım. Adınız Kamil Tezel mi dediniz? Ne oldu kızım? Birden rengin sarardı. Adınız, soyadınız bana hiç yabancı gelmedi de tanıdık birini hatırlattı. Benim adım soyadım çok rastlanan bir isimdir. Esas adım Muharrem. Muharrem Kamil. Otursana kızım. Yok oturmayayım. Birazdan dersin başlayacağım. Bir şey ihtiyacınız var mı? Sağ ol kızım. Böyle genç, güzel ve samimi yüzler görünce bütün isteklerim kabul olmuş oluyor. Teşekkür ederim. Eşiniz yok mu? Birazdan gelir. Bugün kızım da gelecek ziyarete. Yeterince bugün sizin için bayram. Evet öyle. Gözlerinin rengi ne güzelmiş Gülnihal. Annemin gözleri de böyleymiş efendim. Neden böyleymiş dedim. Çünkü yaşamıyor artık. Ya öyle mi? Üzüldüm. Ben küçükken annem de babam da ölmüş. Biliyor musunuz ölen babamın adı da Kamil Tezel'miş. Az önce siz adınızı soyadınızı söyleyince bu yüzden çok şaşırdım. İşim soyadı benzerliği işte. Evet öyle olmalı. Neyse benim gitmem gerek. Tekrar geçmiş olsun sizi. Yarından sonra anjiyonuz yapılacakmış. Oktay Hoca söyledi. Tekrar uğramaya çalışırım. Hoşça kalın. Eşinize saygılar. Kızınıza da sevgiler. Güle güle yavrum. Güle güle. Ya Rabbim. Ne olur affet beni. Burnumun dibinde duran öz kızıma sarılamıyorum. Onu öremiyorum. Kızım diyemiyorum ona. Yazık. Anne ve babasının öldüğünü söylerken birden gözleri nasıl doldu. Oysa ben yaşıyorum. Ama bunu nasıl söylerim ona? Kendimi nasıl affettiririm yavrum? Merhaba dedim. Ah Oktay hocam siz misiniz? Evet. Ne yapıyorsunuz o zaman efendim? Hiç ders çalışıyorum. Sınavlara hazırlanıyorum. Enişteniz nasıl? Bugün öğleden sonra anjiyoya gidiyor. O yüzden yardım verdim. Allah yardımcısı olsun. Eminim önemli bir şey çıkmayacaktır. Bu temenniler insana moral veriyor. Kamil Bey çok iyi bir insan. Nedense çok sevdim beni. O da seni çok sevmiş. Bak ne diyeceğim. Eniştem operasyona girmeden önce onu son bir kere olsun görmek ister misin? Moral vermiş olurdu. Bilmem ki. Vaktim varsa bir 5 dakika gidelim. Olur gidelim. Dersime yarım saat var. Umarım rahatsız etme. Olur mu canım? Ne kadar sevineceğini kendin de göreceksin. Madem öyle gidelim. Hay Allah. Nerede kaldı Oktay? Bugün uğramadın mı hiç Kamil? Telaş etme. Kesin buradadır çocuk. Anjiyo olacağımı biliyor. Birazdan gelir. Merhaba. Ben de şimdi seni soruyordum Oktay. Nerelerdesin Allah aşkına? Az önce profesör geldi. 2 saate kadar eniştene anjiyo yapacaklarını söyledi. Sakin ol ablacığım biliyorum. Enişte bak sana kimi getirdim. Kimi? Gülnihal gelsin misin? Oh Gülnihal mi? Merhaba. Nasılsınız efendim? Sağ ol kızım iyi. Hoş geldiniz Gülnihal Hanım. Hoş bulduk efendim. Oktay hocam az önce anjiyo yapılacağını söyleyince sizlere iyi şanslar dilemek için geldim. Teşekkür ederim kızım. Çok sevindim. Gel, otur şöyle. İnanın oturacak kadar vaktim yok Kamil Bey. Şimdi kapıdan size... Çok naziksiniz kızım. Bakın ne diyeceğim. Kamil hayırlısıyla atlattığı şu işi sizi evimize davet etmek isterim. Birlikte bir akşam çayı içeriz. Ne dersiniz? Bilmem ki. Aa, sakın itiraz etmeyin. Siz burada annenizden babanızdan uzakta gurbettesiniz. Bir ev sıcaklığına hasretsiniz. Birlikte hoşça birkaç saat geçiririz. Sanırım Kamil de memnun olur bundan. Tabii, tabii. Anlaştık değil mi Gülnihal? Ama rahatsız etmeyeyim. Ne demek? Ses duyarız. Bir gün tespit ederiz. Oktay getirir sizi. Tabii ki getiririm. Bir çay içeyim Altı işte. Bunda bu kadar düşünecek ne var Gülnihal? Sonra yine pansiyonuna bırakırım seni ben. Eğer istersen o da arkadaşını da getirebilirsin Gülnihal. O da doktor adayıydı galiba, öyle değil mi? Evet Gülnihal. O ikinci sınıfta. Ne güzel. Pırıl pırıl gençler, istikbalin büyük insanları. Sizi misafir etmekten zevk duyacağız. Kızımla da tanışırsınız. Adı Sedef. İnşallah efendim. Hele kendi bir amca iyileşsin de. Tabii tabii. Birazdan dersim başlayacak. Gitmek zorundayım. Size tekrar iyi şanslar dilerim. Sağ ol kızım. Teşekkürler Gülnihal. Şu Gülnihal harika bir insan değil mi? Oktay. Evet abla. Neler oluyor bakayım sana? Gülnihal yanındayken sanki gözlerin ondan başkasını görmüyor gibi geldi bana. Şey, doğrusu o çok güzel bir kız. Onu beğeniyorum. Hayret. İlk defa senin bir kızı beğendiğini gördüm. Hadi hayırlısı. Bırakın şimdi kızı da. Bana ne zaman anjiyo yapacaklar? Bıktım burada yapmaktan ya. Durup dururken nereden çıkarttınız anjiyoyu manjiyoyu? Sapa sağlam adamım ben canım. Vah, tuttu yine huysuz. Sakin olun işte, neden sinirlendin? Biraz sonra alacaklar mı seni içeriye? Sen sakinleş bir an. Bu hafta sonu çamaşır yıkamamız lazım Dünya. Baksana yatak takımları kirden renk değiştirmiş. Şuraya bak, daha bir çamaşır birikmiş. Yardım edersin ona değil mi Dünya? Ah, bir şey mi söyledin ki sen? Senin neyin var kızım? Sanki burada değil de başka bir yerde gibisin. Senden beri neler söyledim ama hiçbirini de duymadım. Kusura bakma, dalganım değil mi? Bunu bana mı soruyorsun? Bugün ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Bahçede çalışırken Oktay Hoca'ya rastladım. Eniştesine gittik. Adamcağız bugün aynı şey oldu. Karısı da yanındaydı. Çok kibar bir tavırla bizleri evine davet etti. Çaya. Yürüdü. Ha, ne güzel, gideriz değil mi? Doğru olur mu bilmem ki. Tanımadığımız insanlar. Neden olmasın? Hem ne olur ki? Niye tanımıyorsun? Kendin söylemedin mi? Çok etkili insanlardı. Hem Oktay Bey de hocamız. İyi de. Var bilme hal. Çok inceliği sık okuyorsun. Ne var yani, fena mı? Bizim için de bir değişiklik olur. İkinci kulak görmüş oluruz. Nerede oturuyorlar? Bilmiyorum. Eğer gidersek Oktay Hoca götürecek. Ah, ne güzel işte. Bilmiyorum ama biraz rahatsız oldum işte. Neden? Bilmem ki. O adamın bakışları beni tedirgin ediyor Fikret. O adam demek ki Oktay Hoca mı kastediyorsun? Evet. Tahmin etmiştim. Neyim? Bilmedim ben. Bir şeyler işte. Oktay Hoca galiba seni beğeniyor gibi. Saçmalama. Biraz tuhaf bakıyor ama olmaz öyle şey. Ben sana diyeyim, okuyacağım. Sana okuma diyen mi var kızım? Tabii ki okuyacaksın. Böyle şeyler bana ters. Anneme babama ne derim sonra? Beni affedin anne. Beni bağışlayın baba, ne olur. Ben suç işledim. Doktor beni beğendi. Biz bir hata ettim dersin. Ah, alay etme Fetna. Etmiyorum. Sadece aklını başına toplamanı istiyorum. Sen ne yaptın ki? O genç ve yakışıklı adam, sense güzel bir kızsın. Seni beğenemezdim. Bu suç mu sence? Gayet normal. Bir şey mi dedi? Yok. Öyleyse? Yok canım. Zaten hepsi benim kuruntum. Öyle bir şey sezersem herhalde görüşmem. Aman niye bahanelik? Niye görüşmeyecekmişim ki? Neyse bunları boş ver de söyleyip çaya gideceğiz değil mi? Bilmiyorum. Bakalım. Annenleri bir sorayım da. Aman iyi sor. Kendi dinlemin hayatı nasıl geçmiş? Bilmiyorum ki, uğrayamadım adamcağızı. Şimdi de öğrenelim. Biliyor musun Fikret? O adamda tuhaf bir şey vardı. Bana bakışları çok garip. Sevgi dolu, şefkat dolu. Sanki bir baba gibi. Öyle seveceğim bir adam ki, bir görsen. Bakalım, çay davetine katılırsak görürüz. Merhaba günler. Merhaba hocam. Enişteme hiç uğramamışsın. Derslerim çok sıkışıktı hocam. Ama bypass'ın başarılı geçtiğini öğrendim. Sahi? Nereden duydun? Sabah servisin hemşiresinden öğrendim. Eniştemi duyuyor. Baktım olmadığı için uyanmasını bekleyemedim. Enişten ilgili sihrimi çekti orası. Eniş doktorum gelmedi deyip duruyordu. Bir ara orayı hatırını soracağım. Ablamın daveti hakkında ne düşünüyorsun? Şu aralar çok dersim var hocam. Bir müsait zamanda inşallah davete icabet edeceğim. Anlaşıldı. Her şey programlanacak ve sana emri vaki yapılacak. Yoksa bizi atlatıyorsun etmez. Estağfurullah ama şu sıralar gerçekten çok yoğun hocam. Peki tamam. Ne zaman istersen bekleriz. Gelirsen ben de eniştenin ailesi inan çok sevineceğim. Tabii. İzninizle hocam. Derse geç kalın. İyi dersin. Alo, babacığım nasılsın? Sağ ol yavrum, güzel kızım. Sen nasılsın? İyiyim babacığım. Hayrola, bir şey mi var? Yok, neden sordun? Özledim seni, sesini duyayım dedim. Ben de korktum, heyecanlandım. İyi misin kızım? İyiyim baba, çok iyiyim. Annem nasıl? Sana dua etmekle meşgul yavrum. Nasıl olsun? Özledik seni, merak ediyoruz. Sana bir şey sormak için aradım baba. Sor kızım. Geçenlerde hastanede fenalık geçiren bir adamcağıza yardım etmiştim. Ahbap olduk, karısıyla falan tanıştık. Bana çok teşekkür ettin. Aferin kızım, seninle gurur duyuyorum. Aynı zamanda bizim hocalardan birinin de eniştesi o adam. Adam kalbinden biraz rahatsızmış. Dün de bypass ameliyatı oldu, ziyaret ettim. Minnet borcu duyuyorlar herhalde. Bizi kitapla birlikte evlerine davet etti karısı. Sana sormadan gitmek istemedim. Kimin nesiymiş kızım bunlar? İyi efendi bir aile baba. Bir kızları varmış benim yaşımda. Çok hoş bir hanım. Kocası olan amca da çok iyi bir adam. Peki kızım, istiyorsan gidebilirsin. Giderken elin boş gitme ha, bir şeyler götür. Müdür hanıma da söyleyin gittiğinizi. Zaten gündüz gideceğiz baba. Öğleden sonra çaya. Bir iki saat oturup kalkacağız. Peki kızım, git. Tabii yeni yeni insanlar tanıyacaksın çevrende. Zaten yanında hocan da olmasa tereddüt ederdim ama... Madem hocanız da var. Evet baba. Git yavrum. Bizden de selamlar söyle. Olur baba. Sana bir sorayım demiştim. Sağ ol kızım. Kendine dikkat et, olur mu? Sağ ol. Merak etmeyin beni. Hoşça kal babacığım. Allah'a emanet ol kızım. Ne oldu söylesene. Baban çaya gitmemi teyzin verdin mi? Evet verdi. Madem hocanız da yanında gidebilirsiniz dedi. Çok şükür. Peki baban izin vermişseydi gitmeyecek miydi? Elbette gitmeyecek. Gitmeyecek mi? Tabii. Neden şaşırdın? Babam sadeceydi. Gitsek bile gittiğimiz nereden öğrenecekti ki? Ailemsin yani. İnsan her şeyden önce kendine dürüst olmalıdır gitmem. Babam ve annem beni örnek bir terbiyeyle büyüttüler. Belki inanmayacaksın ama bugüne kadar ne onlar bana ne de ben onlara hiç yalan söylemedim. Sonra biz daha gendik. Aklımız bir karış havada. Neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilemeyecek bir yaştayım. Ama büyüklerimiz, analarımız, babalarımız, onların hayat tecrübesi bizden fazla. Belki sana ters geliyor ama onlara sormadan adım bile atma. Kızma Gülmehal. Anlayacak için söylemedim. Sadece daha önce senin bana ters gelmişti. Ama kim de belki de sen haklısın. Günler. Günler seninki bağırıyor. Benimki mi? O da kim? Kız kim olacak? Oktay olacak. Merhaba kızım. Merhaba hocam. Günler tamam mı? Ablamların evine şey etmek için geliyor musunuz? Bu sefer de atlatmamak karışmam. Çünkü ablam her akşam sorup duruyor. Atlatmayacağım hocam. Davetinizi seve seve kabul ediyorum. Ne? Sahi? Evet hocam. Günler her gün babasıyla konuştu ve gereken izni aldı. Ne zaman isterseniz gelmeye hazırız. Harika. Ablam ve eniştem de çok sevinecek bu haberi. Siz gününü tespit edin, biz geliriz hocam. O zaman yarın. Yarın öğleden sonra sizi buradan alayım. Benim dersim müsait. Ben de müsaitim ama Fikret'i bilmem. Aa merak etmeyin, ben de müsaitim yarın. Seve seve sizinle gelirim. O zaman anlaştık hocam. Yarın öğleden sonra 2:30. Uygun mu sizce? Kesinlikle. 2:30'da sizi çıkış kapısından alırım. İsterseniz kaldığınız pansiyondan alırım. Olur. Hayır, okul kapısı daha iyi. Peki tamam. Yarın 2:30'da. Görüşürüz kızlar. İyi dersler sizlere. Sağ olun hocam. Sağ olun. Bunlar sosyetik insanlar. Ne diyeceğiz şimdi? Aman düşündüğüm şeye bak. Sosyetik de olsa senin benim gibi insanlar. Akıllı uslu bir kıyafet giyer gideriz. Ne bileyim, etek bulut giyeriz. Çok heyecanlandım. İnşallah orada bir pot kırmayın. Yok artık. Dağdan gelmedik herhalde. Neden pot kıracakmışız ki? Dağdan gelmedik ama sosyetik insanlar arasında da bulunmadık. Korkma. Sen Kamil Bey'le karışırsın, o tanımadığın için böyle konuşuyorsun. Onları tanırsan çok iyi insanlar olduğunu anlarsın. Çekinecek bir şey yok. Bana bak. Sen daveti kabul ettiğin zaman Oktay hocanın suratına hiç dikkat ettin mi? Yok, niye sordun? İsterinden isterinden mi ama Oktay hocanın sana karşı özel bir ilgisi var. Bak şuraya yazıyorum, sakın söyleme gideme. Kaçmalama Fikret, o benim hocam. Lan nereden hocam oluyor ki? Senin hiçbir dersine girmiyor Oktay Bey. Olsun, netice itibariyle bizim okulun hocası değil mi? Hem ben böyle şeylerle uğraşmak istemiyorum. Ben söyleyeyim de. Böyle bir mesele ortaya çıkarsa anneme babama ne derim? Buraya okumak için geldim, gönlümü eğlendirmeye değil. Evet ama bunlar hayatın gerçekleri günlerdi, anlasana. Sedef, Sedef kızım oyalanma artık. Misafirlerimiz birazdan gelirler. Tamam anne, tamam, biliyorum. Kendini çok güzel verdin. Nasıl işte? Nasılsın babacığım? Ah, çok güzelsin kızım. Prensesler gibisin. Elbette, kimin kızı o? Vay, bu ne güzel sofra böyle. kürsüsüne kadar her şey var. Şu hanımları pek merak ettim doğrusu. Bu ne için abi öyle? Aşk olsun Sedef. Sana da hazırlıyoruz her zaman bunları. Hepsini de sen seviyorsun diye yaptırdım. Hem sonra bu misafirler ilk defa evimize gelecek. Hastanede babana ne kadar yardımcı olduklarını anlattım sana. Tamam anne, bir şey demedim. Biraz şaka yaptım. Hemen olma. Ana kız tartışmayı bırakın. Bak Oktay misafirleri getirdi. Bakıyorum da sen annemden daha heyecanlısın baba. Lütfen Sedef, kapıyı açar mısın? Tamam tamam, açıyorum. Buyurun. İşte kızlar. Bu güzel kız da ablan ödülü Sedef. Merhaba Sedef. Merhaba Sedef. Merhaba. Buyurun girin. Annem sizler için öyle güzel bir sofra kurdu ki anlatamam. Zahmet etmiş. Biz bir bardak çay içip gidecektik. Herkese merhaba. Abla, enişte, bakın kimleri getirdim size. Ah Gülnihal, buyurun hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Bu oda arkadaşım Fitnat, ikinci sınıfta okuyor. Hoş geldin Fitnat, hoş bulduk efendim. Nihayet Gülnihal'i evimize getirebildik. Annem ev hanımı, kendi halinde bir kadın. Babam marangozdur, küçük bir dükkanı var. Getirip gidiyoruz işte. Başka kardeşin yok mu kızım? Hayır efendim, ben tekim. Küçük yaştan beri bütün cahilim doktor olmak. Allah'a şükür sınavları kazanıp tıp fakültesine girdim. Allah sonuna erdirir inşallah. Amin efendim. En büyük arzum doktor çıktıktan sonra memleketime Salihli'ye gidip oradaki vatandaşlarıma hizmet etsin. Anadolu'da doktorsuzluk yüzünden tedavi edilemeyen bu yüzden ölen insanlar var. Aferin Gülnihal. Bu düşüncelerinden dolayı kutlarım seni kızım. Biliyor musun? Salihli küçük bir ilçedir. Benim tıp fakültesini kazandığımı duymayan kalmadı. Şimdi herkes bir an evvel doktor olmamı ve kendilerini tedavi etmeni bekliyorlar. Tabii siz doktor oluncaya kadar Salihli'dekiler ölmezse. Esprim hiç de hoş değildi Sedef. Kötü niyetle söylemedim anne. Sedef, senin iddialerin mi? Benim mi? Bilmem. Daha hiçbir şeye karar vermiş değilim. Ama en azından sizler gibi doktor olmayı düşünmediğim kesin. Doktorluk bana göre değil. Ben kısa yolda hayat atabileceğimi meslek istiyorum. Arzularıma bir an önce kavuşmak için. Aşk olsun Sedef. Biz senin arzularını yerine getirmiyor muyuz? Onu demek istemedim anne. Hemen de sitem edersin. İnsanın tek başına yapmak istediği şeyler vardır hayatta. Onu demek istedim. Size bir sürprizim var kızlar. Sedef çok güzel piyano çalar. Ah, sahi mi? Ne güzel. Ah, seni dinlemek isterdik Sedef. Size bir şeyler çalar mısın? Üzgünüm ama canım çalmak istemiyor. Peki, bir gün canım istediği zaman seni dinlemekten büyük zevk duyuyorum. Anlaşılan bir kere daha bizim misafirimiz olacaksınız. Tabii ki Sedef. Gülnihal ablam bir değil, birden fazla gelecek evimize. O bizim artık dostumuz. Onu her zaman görmekten mutluluk duyacağız. Tabii. Sizler gurbettesiniz şimdi. Bir ev sıcaklığına, aile havasına hasretsiniz. Ne bana arzu ederseniz kapımız sizlere açıktır. Kendi eviniz gibi gidip gelebilirsiniz. Teşekkür ederim efendim. Ay, çok teşekkür ederiz. Gerçekten de sayenizde çok değişik bir gün yaşadık. İnsan elinizde kalınca aile ortamını özlüyor. Eğer bizi de ailenizden biriymiş gibi kabul ederseniz seviniriz. Biz karı koca gençleri çok severiz. Hele okuyan gençleri. Yarından sonra kızımızı da sizin gibi görmek en büyük arzumuz. Öyle değil mi Sedef? Bakalım günler neler gösterecek. Şimdiden hiçbir şeyi şartlamayın baba. Eniştem doğru söylüyor. Ben tahsil hayatımı ona borçluyum. Sağ olsun. Bugünlere gelmemde onun rolü çok büyük. Bir baba giderinden çıktı benim. Ablamla evlendiği zaman ilkokul öğrencisiydi. Galiba birisi isterdim değil mi Hatun? Evet Oktay. Okuyan herkese yardım etmek isterim. Bu ülke bizim, çocuklar bizim. Onlar yarının idarecileri olacak. Bunda benim de katkım olursa ne mutlu bana. Biz artık kalksak. Aa olur mu öyle şey? Neden acele ediyorsunuz? Yemeğe de kalın. Hep birlikte Allah ne verdiyse yeriz. Çok teşekkür ederiz efendim. Bizler için bir sürü zahmete girmişsiniz ama gitmek zorundayız. Pansiyon müdüresine erken gireceğimize söz verdik. Evet, dünya doğru söylüyor. Sözümüzü tutmak zorundayız. O halde başka bir zaman yemeğe bekliyoruz sizi. Evet evet, mutlaka yine gelin. Olur. İnşallah kendi bir amca. Oktay, hadi canım, kızları getirdiğin gibi götür yine. Evet ablacığım. Kızlar, yediğiniz içtiğiniz sizin olsun. Gördüklerinizi anlatın bakayım. Asla olma Mali abla, göreceksin. Öyle kibar, öyle sevgili insanlar ki. Of koca bir karışıkta oturuyorlar. Hüsnü Hanım tam bir İstanbul hanımefendisi. Kamil Bey ise çok babacan bir adam. Öyle değil mi Dünya? Evet öyle. Bu Kamil dediğiniz adam ne iş yapıyormuş? Fabrikaları varmış Mahalle abla. Çok zengin bir adam. Saray gibi bir evde oturuyor. Dünya'yı sen neden hiç konuşmuyorsun? Ne diyeyim Mahalle abla? Baksana kitlattı çünkü her şeyi anlattı. Neyse hadi odamıza çıkalım. Hadi bakalım. Dünya'yı senin ne var? Sedefi düşünüyorum. Bana kızgın gibiydi. Dikkat ettin mi? Aman bırak şunu. Şımarın teki işte. Kıskandı herhalde seni. Ama kıskanması için bir neden yok. Benim neyimi kıskanacak ki? Ben onun gibi zengin ve sosyete çocuğu değilim. Kuvvetli okuyan fakir bir aileni kızıyım. Evet ama sende de onda olmayan bir şey var canım. Neymiş? Güzellik ve terbiye. Ah sağ ol Fikmatcığım. Bir de dikkat ettin mi? Kamil Bey'in gözü hep benim üzerimdeydi. Sürekli bana baktın. Adamın sana kanıt kendisi şekerisin. Hayatını kurtardığını düşünüyorum. İnce duygulu biri. Sen Kamil Bey'i bırak. Esas devamlı sana bakan biri daha vardı o evde. Kim? Mağabeyin nerede gelme şimdi. Oktay Hoca gözler hiç ayınladı senin üzerinden. Aman Fikmat. Hesaplaşma yine. Oktay Hoca efendi gibi oturdu konuştu. Gayet de kibardı. Benden söylemişsin. Oktay Hoca senden hoşlanıyor kızım. Hatta sana aşık bile diyebilirim. Gülnihal Meskisinat'ı kaldıkları pansiyona getirdin mi Oktay? Evet getirdim abla. Çok hanım kızlar bayıldım ikisine de. O zaman da böyle gençler az bulunur. Evet abla okulda tanıdı onlar. Her zaman ölçülü ve terbiyeli. Analarını babalarını tebrik etmek lazım. Öyle değil mi Kamil? Şey mi dedin? Yine dalıp gitmişsin kocacığım. Kimi düşünüyordun? Ben hiçbir şey düşünmüyordum. İşte öyle dalmışım. Ne sormuştun az önce? Gülnihal'le arkadaşından söz ediyorduk. Oktay kızların terbiyeli ve ölçülü olduklarını söyleyince ben de böyle evlatlar yetiştirdikleri için ailelerini kutlamak gerek demiştim. Evet, doğru söylemişsin. Yarabbim ne olur beni affet. Duyamadın. Bir şey mi dedin Kamil? Ben mi? Yok, sana öyle gelmiş olacak. Yen var senin, iyi misin? Tabii iyiyim. Ya hanım Allah'ını seversen ağlı ettirme de kim ekip okuyayım ya? Sen bana bak bacım var yeter de oku. Size hafif analık işte. Yavrum aklıma geldikçe. Dayanamıyorum. İşte böyle sevgili babacığım, canım anneciğim. Günlerim yoğun bir şekilde ders çalışmakla geçiyor. Geçen gün babama bahsedip izin aldığım eve Fikmat'la birlikte misafir gittik. Çok zengin insanlar. Kocaman bir köşkte oturuyorlar. Kıza izin vermekle iyileştin acaba değil. Ya hanım aradan geçmiş 10 gün kız gitmiş misafir olmuş. Şimdi bunun muhasebesini mi yapıyorsun bana yahu? Gelmiş edelim oku hadi. Çok iyi kişiler. Buraya geldiğiniz zaman sizi de tanıştıracağım. Evin bir hanımı var görmeyin. Tam bir hanımefendi. Öyle kibar öyle nazik ki. Benden bir yaş küçük bir de kızları var. Daha lise talebesi. Oktay Hoca da bizimle birlikteydi. O getirdi bizi eve. Bak, gittiler bir de aile eviymiş. Adamın karısı kızı varmış. Ayrıca kızların yanında hocaları da varmış. Sen nesinden şüpheleniyorsun ki? Tamam ben şeyden şüphelenmiyorum. Oku hadi sen. Daha nasılsınız? Gönderdiğiniz parayı aldım. Teşekkür ederim. Size bu satırları yazarken Fitnat da başımda durmuş size selamlarını yazmamı söylüyor. Sizleri çok özledim anneciğim ve babacığım. Kısa zamanda görüşmek umuduyla içinizin de ellerinden asiyet öperim kızınız Gülnihal. Yavrum güzel kızım benim. Gittiğinden beri hasretinle yanıyorum yavrumu. Tamam hanım ağlama az kaldı. İnsanlar bitsin 10 gününe gelecekmiş. O zaman bol bol asiyet gidersin kızımla. 10 günde doyar mıyım kızıma? Bundan sonra böyle artık. Kuş uçtu yuvadan hanım. Bu gittikleri ev kimin nesiymiş bey biliyor musun? Bilmiyorum ama Gülnihal ufraklı kızdır ne yaptığını bilir. İyi bir aile herhalde. Hasta adama yardımcı olmuş. Onlar da minnet duymuşlar. Hepsi bu. Günel, Müdahal'ın odasında bir ziyaretçim var. Seni bekliyor. Ziyaretçim mi? Hayırdır? Kimmiş? Bilmem. Bir adam herhalde. Adam mı? Allah Allah. Kim acaba? Tamam, şimdi inin. Hadi görüşürüz. Sakın babam gelmiş olmasın. Ama yok canım. Öyle olsa önceden haber verir. Kim acaba? Elif'te bir bakayım. Affedersiniz Muhale abla. Ziyaretçim varmış galiba. Evet kızım, gir içeri. Ah, Kamil Bey amca, siz misiniz? Evet. Nasılsın Gülnihal? Sağ olun. Bu ne güzel sürpriz bence. Sizi göreceğim aklıma bile gelmezdi. Kamil Bey her şeyi anlattı bana Gülnihal. Hastalandığında onu ilk yardımı yapmıştım. Aferin kızım. Seni özledim de ziyaretine geleyim dedim Gülnihal. Ne iyi ettiniz. Maşallah çok iyi gördüm sizi. Bizim iyiliğimizden ne olacak kızım? Halimiz meydanda. Heyecan yok, üzülmek yok, bol yemek yok. Alınacağın her şeyden elimizi eteğimizi çektik. Öyle demeyin. Oktay Hoca'dan bypass'ın sonucunu öğrendim. Buna da şükür. Dikkatli olursanız uzun yaşarsınız. Beni boş ver. Sen nasılsın bakalım? O günden sonra bir daha arayıp sormadın bizi. Sınavlar başladı Kamil Bey amca. İnanın derslerden başımı kaldıramıyorum. Allah kolaylık versin kızım. Eşiniz, kızınız nasıllar? İkisi de iyi. Eşim benimle uğraşıyor. Koskoca bir yataklar listesi hazırladı. Onunla meşgul. Senin bir şeye ihtiyacın var mı? Sağ olun, hiçbir eksiğim yok. Düşündüğün için teşekkür ederim. Fitnat kızın nasıl? İyi mi o da? İyi. Dersi vardı, bugün okula gitti. O da gece gündüz çalışıyor. Allah ikinize de zihin açık versin. Hayat işte böyle genç yaşta başlıyor Muhalle Hanım. Bu gençler istikbalin değeri olacak inşallah. Tabii beyefendi. Gülnihal benim buradaki talebelerim arasında bir tanedir. Gerek terbiyesi, gerek disipliniyle örnek bir talebedir. Onun ne kadar iyi yürekli, melek gibi biri olduğunu gayet iyi biliyorum. Öyle söylemeyin ne olur, beni mahcup ediyorsun. Oktay'la buluşacaktık bugün. Erken gelmişim. Ben de yurda uğrayıp Gülnihal'i bir ziyaret edeyim dedim. Çok teşekkür ederim, çok memnun oldum. Sizleri arayamadığım için bağışlayın lütfen. Oo, bağışlanık bir şey yok. Ama bak, sınavlar bittikten sonra mutlaka geleceksin Gülnihal. Karım da çok hoşlanmış senden. Eksik olmasın ama sınavlar bitince bir süre tarihliye. Annemin babamın yanına gideceğim. 10 gün kadar yanlarında kalacağım. Tabii, git kızım. Herhalde onları çok özlemişsindir. Özlemez olur muyum? Burnumda tutuyorlar. Eminim bundan. Her neyse, ben artık kalkayım. Seni gördüğüme çok sevindim Gülnihal. Ben de ziyaretinize sevindim Kamil Bey amca. Hoşça kal kızım. Aa bak, bizleri aramayı ihmal etme. İnan ki seni çok seviyoruz. Sağ olun efendim. Oktay Hoca'ya da selamlar. Olur olur, söylerim. Bu Kamil de çok iyi, muhterem bir adama benziyor Gülnihal. Evet öyle Muhale abla. Gülnihal. Aa, bu da kim? Aa, Oktay Hoca'ymış. Ne kadar üzülüyorsun? Sana içmek için koşmak zorunda kal. Affedersiniz, pansiyona gidiyordum hocam. Otobüsüm saat 5'te kalkıyordu. Ne otobüsü, nereye gidiyorsun? 10 günlüğüne Salihli'ye, annemin babamın yanına gidiyorum. Ya, biletini aldın mı? Evet, bin aldım. Bavulumu hazırlayacağım. Otobüse nereden gideceksin? Otogarda. O zaman seni pansiyondan alıp arabamla ben getireyim otogarda. Ay, hiç zahmet etmeseniz. Ben bir taksiye biner gidelim. Hürmet canım, ne zahmeti? Ben götürürüm seni. Yolda da konuşuruz. Hı? Nasıl istersin? Tamam. Saat 3:30 gibi gelirim pansiyona. Sen de o saate kadar hazırlığını bitirmiş olursun. Anlaştık mı? Tamam, anlaştık. Demek sabit bir de 10 gün. Evet hocam. Seni özleyeceğim. Ne düşündün? Hiç, hiç. Geçen gün enişten gelmişti. Evet, eksik olmasın uğradım. Enişteniz çok tatlı bir adamdı. Bir baba gibi yakınlık gösteriyordu ona. İlgileniyordu. Öyledir. Baba adamdır enişten. Kendisini çok seviyorum. Ablanız da çok hoş ve tatlı bir kadın. Peki ya ben kızdır mısın? Ne? Yok canım, bunu da nereden çıkardınız şimdi? Siz de çok iyi bir insansınız. Sağ ol. Neden böyle bir soru sordun? Sadece hakkında ne düşündüğünü öğrenmek istedim. Okul bittikten sonra ne yapmayı düşünüyorsun? Mesleğimi yapacağım size. Yalnız başım. Ne demek istiyorsun? Yani evlenmeyi, düşünmüyor musun? Soruma cevap vermedin mi? Bilmem ki. Bu konuyu hiç düşünmedim hocam. Bırak şu hocam lafını Allah aşkına. Bir arkadaşım. Bana Oktay değildir. Ama... Evet. Neyse. Ne diyordun? Evlilikten söz ediyordun. Eğer kendi mesleğinden biriyle evlenirsen birlikte daha rahat çalışırsın. Öyle değil mi? Herhalde ama söylesin. Evlilik konusunu hiç düşünmedim. Şu anda öğrenciyim. Önümde uzun öğrencilik yıllarım. Ama yine de düşünsem iyi olur benim yani. Çünkü çok güzel bir kız. Her an biri sana aşık olabilir ya da sen gücüne tutunabilirsin. Her şey Allah'tandır Oktay Bey. Kısmetinde ne yapabilirse o olur. Her ne kadar anneni de babanı tanımıyorsan da ikisine de saygılarını edin. O da söyle. Çok da geç kalma. Bir an zaten. Neden? Çünkü yani dersler başlayacak da Kaçırma. Bir de... Seni çok özleyeceğim. Sıkıldın mı? Saatine bakmıştın mı? Yok. Otobüsün kalkmasına ne kadar var diye bakmıştım. Merak etme. Otobüsünü kaçırmaz. Geldik saatte. Ablanıza, Sedef'e ve Kamil Bey'e selamlarımı görünüm. Hadi söyle. Geleceğin gün belliyse otobüse gelip karşılamak isterdim seni. Yok, hiç gerekmez. Ben geldim. Geldik işte. İnelim. Her şey için çok teşekkür ederim. Zahmet oldu size. Hoşçakalın. Güle güle. İyi yolculuk. Annene babanı söyle. Bağış üstüne. Dediğim gibi. Çok geç kalıp da kendine. Peki, geç kalma. Canım, güzel sesin yavrum, kanalı kuzum benim, nasıl özledim seni biz. Anneciğim, canım benim, ben de sizleri çok özlüyorum. Bak canım, canım anneciğim. Dur bakayım, sana bir daha bu güzelleşmişsin de. Gel, gel, kollar bağlasın en kuzusum. Annem. Ya Aliye, şu kızı da kendin gibi sulu göz yaptın ya, helal olsun sana. Bırak da kızımı bir de ben kucaklayayım ya. Tamam canım, hadi tamam. Allah Allah. Ya, basitlik işte, aylardır yavrumun özlemiyle yanıp tutuşuyordum. He yani, sen yanıp tutuşuyorsun da ben yanmıyor muyum, tutuşmuyorum. Allah Allah. Gel kızım bir sarılayım sana. Babam, babacığım. Gel kızım, doktor kızım benim. Ali Allah'ını seversen şu ağlamayı bırak da yiyecek bir şeyler hazırla. Uzun yoldan geldi kız ya. Hadi be. Açsın değil mi kızım? Vallahi tokum dersem yalan söylemiş olurum anneciğim. İnşallah benim için börek yapmış. Yapmaz olur muyum kınalı kuzum? Hem de tek eksi yaptım. Sırf sen yersin diye. Yerim anneciğim. Gurbette en çok beyin hasretini çeksin biliyor musun? Benim kızım. Bir senin böreğinin bir de üçümüzün bir arada yemek yememiz. Ah yer kızım ben. Azıcık bayıklamışsın kızım. Kendine iyi bakmıyorsun galiba. Yok anneciğim. Son bir ayı çok yoğun geçirdim. Yazmıştım sizi. Keşke imtihanlarım vardı. Nefes alacak bile vaktim yoktu. Uykusuz kaldığım günler oldu. Ha unutuyordum. Fitat çok selam söyledi size. Yarın o da Eskişehir'e gidiyor. Elinizden öpüyorum. Canım pek tatlı bir kız o da. Pek sevdim. İyi anlaşıyorsunuz onunla değil mi? Hem de çok. Öyle iyi kalpli ve temiz bir insan ki tam kafa dengim. Bu aralar pek sık görüşemedik onunla. Zira onun da sınavları vardı. İkinci sınıf olduğu için onun dersleri daha da ağır. Seneye de senin başında kızım. İnşallah anneciğim. Sanıyorum Haziran'da bütün derslerini vereceğim. Nasıl İstanbul'dan rahat bindin mi otobüse kızım? Evet sağ olsun Oktay Hoca. Arabasıyla otogara kadar getirdi beni. Hani bahsetmiştim ya eniştesinin evine gittik diye. Ha sahi kimin yaşı kızım bu insanlar? Çok iyi çok zengin insanlar baba. Adı ne bu iyi adamın kızım? Kamil teyze. Ne dedin? Aman Allah. Kamil teyze mi dedin? Ne kadar şaşırdığınızı biliyorum. Adamın adını söylediğini duyunca ben de sizin gibi çok şaşırdım. Ne tesadüf değil mi baba? Ölen babamın adı ve soyadı. Evet kızım şey yani... Babamın öldüğünü bilmesem... tabii adama bir şey söylemedim. Öyle tatlı ki... Geçen gün pansiyona geldi. Bir şeye ihtiyacın var mı kızım diye. Bir kızı var. Mektupta yazmıştım size. Benden küçük. Çok hoş bir hanımefendi bir karısı var. İstanbul'a geldiğiniz zaman sizi onlarla tanıştırmak istiyorum. Tabii kızım. Getir için tanışırız tabii. Baba, anne bir şey oldu. Neyiniz var? Anlıyor musunuz? Yok bir şeyimiz yok kızım. Heyecandan. Sevinçten, heyecandan. Biz iyiyiz yavrum. Anne, şu sigaranın paketini ver bana. Babacığım ne olur içme şunu. Bırak şu zehri. Bak Kamil Bey bu sigara yüzünden ne hale düştü. Aslan gibi adam. Belki de kalp ameliyatı olacak. Alışkanlık kızım, alışkanlık. Alıştık bir kere. Her neyse anne, ben odama gidip valizimi boşaltayım. Elbiselerim buruşmadan gardıroba kaldırayım. Peki, olur kızım. Cumhur Efendi, gördün mü başımıza gelenleri? Hanım sus, inanılmaz bir şey. Bir de İstanbul'da bir şeydi, milyonlarca insan yaşıyor demiştik. Baba kız birbirlerini göremezler demiştik. Kader Ali'ye kader. Karşılaşmışlar, tanışmışlar işte. İyi ama Kamil Bey'in niyeti ne? Ne yapmak istiyor bu adam? Bilmiyorum ki. Bana dünyayı görmeyeceğine söz vermişti. Neden sözünü tutmuyor? Niyeti kızın hayatını karartmak mı yoksa? Başımıza gelersen ne yapacağız şimdi Kemal Efendi? Dünyayla birlikte izin dönüşü ben de İstanbul'a gideceğim. Ve Kamil Bey bunu konuşacağım. Olmaz böyle şey. Dünyayla onun kızı da olsa zavallının hayatını karartmasına izin veremem Ali'ye. Git ben git. Gideceğim. Dünyayla kol kanat gel. Geleceğim. Kamil Bey denen şu adam. Nasıl çıktı karşına kız? Anneciğim kaç sefer anlatacağım. Kayınbiraderi Oktay Hoca'yı ziyarete geldiği gün birden hastane bahçesinde fenalaştı düştü. Ben de yanımdaki arkadaşlarla birlikte ona yardım edip iyileşmesini sağladım. İşte bu şekilde tanıştık. Evet anladım. Yazmıştın kızım. Anne sana bir şey söylemek istiyorum. Söyle kızım. Kamil Bey'in kayınbiraderi Oktay Hoca hakkında konuşmak istiyorum seninle. Şimdi konuşacaksın o adamı. Bak anne, bugüne kadar size hiç yalan söylemedim. Ve her konuda sizin fikrinizi aldım. Çünkü bana bunu siz öğrettiniz. Evet kızım. Dürüstüm diyen insanın yalan söylememesi ve büyüklerine her zaman danışması gerekmektedir. Bunu bildiğim için de seninle Oktay Hoca ile ilgili konuşmak istiyorum. Seni dinliyorum kızım. Oktay Hoca genç kızım. Henüz 27 yaşlarında. Asistan doktor. Aynı zamanda da üniversitede öğretim üyeliği yapıyor. Evet. Beni garaja kadar o getirdi arabasıyla. Kamil beni de arabasıyla o getirmişti. Lafı nereye getirmek istiyorsun bilmiyorum. Anne sanırım Oktay Hoca bana... Nasıl söyleyeyim? Sevdalı mı yani? Sanırım öyle anne. Bunu hissediyorum. Bakışlarından bana olan ilgisinden, konuşmalarından... Bilmiyorum. Belki de bana öyle gelmiş olabilir ama. Dur bakayım. Karşıma geç de başından anlat şu işi. Böyle saçık konuşup anlamıyorum ne dediğini. Kimmiş Oktay Hoca? Anlat bakayım bana Gönül. Anlatacak bir şey yok anne. Oktay Hoca'nın benim sevdiğimi sanıyorum. Hepsi bu işte. İyi ama kızım sen daha çok küçüksün. Talebesin. Senin bir istihbarin var. Küçük yaştan beri doktor olmak istiyordun. Böyle şeyleri sokma kafana şimdi. Anne benim bir şey yaptığım yok. Ben de senin gibi düşünüyorum. Evlilik için hazır olmadığını biliyorum. Ben sadece Oktay Hoca'nın bana olan ilgisinin sevgi olup olmadığını sordum sana. Vallahi kızım ne diyeyim. Anlattığın kadarıyla o hoca sana sevdalanmış gibime geldi. Ama hiç hoşlanmadım bu işte. Haklısın anne. Ama o benim hocam. Onu kırmak da istemiyorum. Ne yapabilirim ki? Bu aileyle muhakkak görüşmek zorunda mısın? Anne ben o aileyi o günden sonra bir daha görmedim. Hem benim derdim Kamil Bey amcanın ailesiyle değil. Oktay Hoca'yla. Oktay Hoca'yı her gün görüyorum fakültede. İyi de kızım böyle sevdiğimiş, evlilikmiş gibi şeyler için çok erken daha. Senin uzun vadeli bir tahsil hayatın var. Anne ben zaten Oktay Hoca'ya bir şey demedim. Ayrıca evlenmek gibi bir planım da yok. Ayağını denk al kızım. Dikkatli ol. Böyle şeyler zarar getirir sana. Hı-hı. İdeallerini, planlarını engeller. Söylemedi deme. Peki sen bu adam hakkında ne düşünüyorsun? Efendi bir çocuk. Bugüne kadar hiçbir terbiyesizliğini, saygısızlığını görmedim. Zaten kendisine de hocam diye hitap ediyorum. Baban seninle İstanbul'a gelip de şu insanlarla bir tanışsın kızım. gözümüz arkada kalıyor böyle. Anne, böyle düşünmenizi istemem. Gözümüz arkada kalmasın. Benim sizden gizli hiçbir şeyim yok. Ne olup bitiyor anlatıyorum size. Ben onların evine giderken bile sizden izin aldım. Siz hiç canınızı sıkmayın. Ben sizden saklı hiçbir şey yapmam. İkinizi ferah tutun. Biliyorum güzel kız, biliyorum. Ama yine de baban seninle İstanbul'a gel. Bizi anlamaya çalış yavrum. Biz yaşlı insanız. Bizim senden başka kimimiz var ki? Olur, gelsin anneciğim. Zaten ben de sizleri onlarla tanıştırmak istiyordum. Tanısanız öyle seversiniz ki o aileyi. Ama görüşmemi istemezsen görüşmem kızım. Merhaba enişte, ben geldim. Oo, Oktay. Gel bakalım, hayırdır? Vaktim varsa seninle biraz konuşmak istiyorum. Olur, konuşalım. Hayrola, bir sıkıntı mı var? Dün akşam yüzünü göremedim senin. Dün gece geç geldin işte. Sabah da erken çıktığın için görüşemedik. Seninki de zor meslek be Oktay. Doktor değil misin? Ne saatin var, ne tatil günün. Sen bu meslekte zor evlenirsin be oğlum. Öyle ya. Eve geliş gidiş saati belli olmayan biriyle kim evlenir ki? Haklısın işte. Ancak benim gibi doktor olan biriyle hayatımı birleştirebilirim. Başka biri katlanamaz mesela. Bak bu doğru. Yoksa böyle bir doktor gelin adayım var hayatında? Ben de bunu konuşmak için gelmiştim sana aslında. Öyle mi? Olur, konuşalım. Anlaşılan biri var hayatında. Gözlerinin parlamasından belli oluyor. Evet. Kafamı kocalayan bir kız var enişte. Sahi mi? Evet. Tam kafamda hayal ettiğim özelliklere sahip bir. Kaç gündür aklımdan çıkaramıyorum bunu. Meraklandırdın beni ya. Sen öyle kolay kolay kimseyi beğenmezsin. Kimmiş bu talihli kız? Tanıyor muyum kendisini? Tanıyorsun işte. Gülnihal. Ne? Ne dedin? Gülnihal mi dedin? Ama... Ne oldu işte? Çok şaşırdım ben. Boğazıma bir şey kaçtı galiba. Demek evlenmeyi düşündüğün kız Gülnihal, öyle mi? Evet işte. Sence bunun bir sakıncası mı var? Yok canım, yani... şaşırdım birden. O kızı seveceğini hiç aklıma getirmedim de. Evet ama seviyorum onu işte. Onunla evlenmek istiyorum. Olmaz. Yani demek istediğim o daha çocuk. Talebe. Yok, olmaz. Onunla evlenemezsin. Çünkü o okuyor. Biliyorum işte. Ben de hemen evleneyim demiyorum ki zaten. Elbette okuyacak. Onun doktor olmasına da karşı değilim. Ama en azından nişan yapabiliriz. Bilmiyorum. Bilmiyorum Oktay. Bilmiyorum. Enişte çok aklı başında mazbut bir kız. Ayrıca çok da güzel. İyi bir ailenin kızı olduğu belli. Enişte senden ricam bu konuda bana yardımcı olman. Peki kendisine onunla evlenmek istediğini söyledin mi? Yok canım. Nerede? Böyle bir şey söyleyecek karakter değilim ben. O zaman? Benimki istek, düşünce. Geldikten sonra kendisini söylemeye çalışacağım. Geldikten sonra mı? Bir yere mi gitti? Evet. Salihli'ye anasının babasının yanına gitti. Bir hafta sonra döner. Ne düşünüyorsun işte? Sen ne dersin bu işin? Bilmiyorum oğlum. Ne olduğunu, kim olduğunu bilmiyorum. Kızla hiçbir şey konuşmamışsın. Ne diyeyim ki sana? Ablan ne der bu işe acaba? Ablamın onaylayacağını sanıyorum işte. Uzun zamandır başını bağlamak istiyordu zaten. Sonra Günali o da çok seviyor, takdir ediyor. Bu evliliğe karşı çıkacağını zannetmiyorum. Kendi kendine gelin güvey olma Oktay. Sen beğeniyorsun, istiyorsun. Tamam bakalım, Günali de seni istiyor mu, seviyor mu? İşin o yönünü hiç düşünmüyor musun? He? Düşünmez olur muyum enişte? Elbette düşünüyorum. Ama içimden bir ses, onun da beni istediğini söylüyor bana. İdealleri var o kızın. Okuyup doktor olmak ve mesleğini sadece de sürdürmek istiyor. Olabilir. Ben onun ideallerini de okumasına da karşı değilim enişte. Tam tersi ona destek olup teşvik edeceğim. Enişte, anladığım kadarıyla sen bu işten hoşlanmadın. Tavsiyecek de olsun galiba. Yok canım. Bunu da nereden çıkardın? Ben seni düşünüyorum. Sen iyi bir çocuksun. Yakışıklı, genç bir doktorsun. Günler bize uygun mu değil mi? Doğru hesaplamadım. Ya ama enişteciğim, daha düne kadar bu kızın mükemmel bir kız olduğunu söyleyen sen değil miydin? Evet ama yani... Yani enişte beni şaşırtıyorsun. Yoksa Günler'le ilgili bildiğin, benden bildiğin bir şey mi var? Günler'le mi ilgili? Çok canım. Yani bunu da nereden çıkardın şimdi? Dinlen. Halinden, tavrından öyle bir şey sezinmiyordun ya. Neyse sen de düşün istersen sonra yine konuşuruz. Benim hemen hastaneye dönmem gerekiyor. Olur. Sonra konuşuruz. Hadi hoşça kal. Yani bu tesadüflerle daha şimdiden acı, azap mı çekeceğim? Yıllar önce karımın katili diye marangoza verdiğim kızımı 12 milyonluk şehirde karşıma çıkması bir tesadüf olabilir. Şimdi de kayınbiraderim kızıma tutuluyor. Onunla evlenmek istiyor. Anlaşılan kader ağlarını yavaş yavaş benim üzerime örüyor. Ne var yani? Bir sıkıntın var gibi. Yok bir şey yok. Sedef nerede? Arkadaşına gitmişti. Birazdan gelir. Oktay gelmedi. Henüz gelmedi. Söylemeyecek misin neyin olduğunu? Bir şeyim yok dedim ya Füsun. Biraz yorgunum hepsi bu. Yalan söylüyorsun Kamil. Yeter artık. Sorunun neyse bana da anlat. Ben senin karınım. Benimle her şeyi paylaşman gerek. Bir şeyim yok dedim ya. Allah'a şükür her şeyimiz var. Her şeye sahip. Ama senin bu hallerin beni üzüyor. Dayanamayacağım artık. Benden sakladığın bir şey var ama sen bunu bana söylemek istemiyorsun. Meseleyi abartma Füsun. Hiçbir şeyim yok. Ayrıca senden de bir şey saklamıyorum. Sadece yorgunum dedim o kadar. Hayır. Sen yorgun falan değilsin Kamil. Söyle. Bu halinin sebebi nedir? Sanırım bunun sebebi benim oldum. Oktay. Geldiğini duymadın. Bugün enişteni biraz tedirgin etti galiba. Saçmalama Oktay. Abi dakika Kamil. Oktay eniştene ne yaptın da tedirgin etti? Evleneceğini söyledim abla. Ne? Evleneceğini mi? Sahi mi? Evet ama enişten evlenme fikrini pek sevmedi. Sahi mi? Neden peki? Bilmiyorum abla. Sanırım canı buna sıkılıyor. Öyle değil mi işte? Saçmalama Oktay. Evet evlenme kararını tahsil etmediğin doğru. Ama kimin evlenmek istediğini duyunca ablan da pek tahsil etmeyecektir. Ay neler oluyor Allah aşkına. Oktay sen kiminle evlenmek istiyorsun da enişten olmaz dedi. Gülnihan ya abla. Niye? Niye dedi? Gülnihan'la mı? Hay Allah. Gülnihan'la ha. Peki o ne diyor bu işi? Onun da haberi yok. Bu benim düşüncem. Ay çok şaşırdım vallahi. Ya ama Kamil neden Oktay'ın Gülnihan'la evlenme fikrine karşı çıktın anlamıyorum. Ne diyeyim? Ben Oktay için çok daha başka bir şey düşünmüştüm. Ay bırak başkasını Kamil. Gülnihan'dan iyisini mi bulacak Oktay? Hanımefendi, mazbut, güzel, aklı başında bir kız. Sonra meslekleri de aynı olacak. İyi tamam. Bana ne soruyorsunuz? Ne haliniz varsa görün. Beni karıştırmayın bu işe. Allah Allah. Niye bu kadar kızdınız? Ben anlamadım. Kusura bakma Oktay. Sinirleri bozuk herhalde. Anlayamıyorum abla. Ne zaman Gülnihan'ın bahsi geçse enişten bir tuhaf oluyor. Sinirleniyor, kızıyor. Anlamsız sözleri yok. Buyurun. Kim aramış ben? Kamil Bey mi? Özür dilerim. Kim aradı efendim? Evet. Kamil Bey şu anda toplantıda. Çıkınca aradığınızı söylerim. Affedersiniz hanım kızım. Buyurun efendim. Kamil Bey'le görüşebilir miyim acaba? Randevumuz var mı efendim? Hayır ama adımı söylerseniz benimle görüşür. Adınız nedir efendim? Cemal. Salihli'den Marangoz Cemal dersiniz. Bir saniye. Kamil Bey, Salihli'den Marangoz Cemal Bey sizinle görüşmek istiyor. Hayır, telefonda değil, burada. Peki efendim. Buyurun Cemal Bey, Kamil Bey sizinle görüşecek. Yan kapıdan gelin. Teşekkür ederim hanım kızım. Selamun aleyküm beyim. Aleyküm selam Cemal Efendi. Hayrola? Müsaitsen seninle biraz konuşmak istiyorum. Tabii tabii. Buyur otur konuşalım. Neden geldiğimi herhalde tahmin ediyorsundur beyim. Gülnihan izinde bize geldi. Ve her şeyi anlattı. Onunla tanışmışsın. Evine davet etmişsin. Evet ama inan bu tanışma tamamıyla bir tesadüf eseri oldu Cemal Efendi. Özel olarak Gülnihan'ın peşine düşmedim. Biliyorum beyim. Ama bana söz vermiştin. Gülnihan'ı görmeyecektin. Evet o senin öz kızın. Ne istersen yaparsın ama bu yaptığın günahtır. Peki ne istiyorsun benden Cemal Efendi? Dünyanın peşini bırak. Onu arama. Onunla görüşme beyim. Söyledim sana. Tanışmamız tesadüf eseri oldu. Ama madem görüşmemi istemiyorsun bir daha görüşmem. Peki ya o sizi ararsa? Ya da karınız ya da kayınbiraderiniz Doktor Oktay ararsa? Doktor Oktay mı? Günaydın onun hakkında bir şey mi söyledi sana? Söyledi ya. Hareketlerinden çözünmemiş. Anladığım kadarıyla Oktay Bey Gülnihan'a sevdalanmış. Tamam da ben ne yapabilirim ki Cemal Efendi? Bu iş benim de huzurumu kaçırdı zaten. Sana ta başından söylemiştim beyim. Gülnihan'ı aramayacaktım. Onunla tanışmayacaktım, konuşmayacaktım. Beni evine hiç davet etmeyecektim. Ya ya ya bunları söylemek senin için kolay Cemal Efendi. Ama ben onun babasıyım. Gülnihan benim kızım. Olmadı işte yapamadım, dayanamadım. Yüreğimin içinde bir şeyler kıpırdadı. Kendime mani olamadım. İyi de şimdi ne olacak? Ah, bilmiyorum Cemal Efendi, bilmiyorum. Bir şekilde bu meseleyi çözeceğim ama zamana ihtiyacım var. Ah şeyim, eğer kızcağız gerçeği öğrenirse allak bullak olur, mahvolur. Merak etme, bilmeyecek Cemal Efendi. Asla hakikati öğrenemeyecek. Gerekirse bu şehri terk ederim. Korkuyorum Kamil Bey, çok korkuyorum. Zira o yerden çıktı dilime geliyor. Neden? Gülnihan beni sizinle tanıştırmak istiyor. Ne? Evet, sizi arayacak ve söyleyecek. Beni sizin evinize getirecek. Anlıyorum Cemal Efendi. Ama onu öyle güzel yetiştirmişsiniz ki. Öyle kişilikli, öyle hanımefendi bir kız ki. Sizlerden hiçbir şeyi saklamıyor ve sizlerden habersiz adım bile atmıyor. Sağ ol beyim. Gülnihan kendi çocuğumuz olsa ancak bu kadar severdik. Ne yapalım? Sen söyle bakalım. Bizi tanıştırmak istiyorsa varsın tanıştırsın. Biz de birbirimizi ilk defa görüyormuş gibi rol yaparız artık. Bir de şu Oktay Bey meselesi var. O mesele ne yapacağız? Merak etme, o işi ben halledeceğim Cemal Efendi. Sen bilirsin beyim. Ben artık kalkayım. Paraya ihtiyacın var mı? Yok beyim, sağ ol. Gönderdin ya. Hayır. Şu parayı al. Al bakalım ha. Yanında bulunsun. Buralara kadar geldin. Bu şehir delikli kumbara gibidir. Parayı nasıl harcadığını fark etmezsin bile. Sağ ol beyim, Allah razı olsun. Hangi otelde kalıyorsun? Telefon numarasını söyle bana. Seni aramam gerekirse oradan ararım. Olur. Gülnihan, ne zaman geldin sahilinde? Bu sabah hocam. Babamla birlikte gel. Bir çay içer misin? Olur, içeyim. Nasılsın Gülnihan? Biliyor musun? Doktorunda çok özledim seni. Teşekkür ederim hocam. Baban çok kalacak mı sandın? Bilemiyorum. Sanıyorum birkaç gün kalır. Onu Kamil Bey amcayla tanıştırmak istiyorum. Harika. Neden? Ona eniştenizden ve sizlerden öyle bahsettim ki merak etti ve tanımak istedim. Günaydın. Vaktim varsa seninle biraz konuşmak istiyorum. Derse girmeme yarım saat var. O zamana kadar konuşabilir. Güzel. Bak. Ben hayata atılmış bir insanım biliyorum. Askerliğimi yaptım, okulumu bitirdim ve hem doktor hem de öğretim görevlisi olarak çalışıyorum. Artık bu saatten sonra da geleceğe dönük planlar yapmak zorundayım. Hayırlısı neyse o olsun hocam. Yaptığım planların içinde sana da yer verdim biliyorum. Anlayamadım hocam. Kısacası seninle evlenmek istiyorum. Ne dersin? Ben çok şaşırdım hocam. Yani evlenmeyi hiç aklıma bile getirmemiştim. Bilmiyorum. Benim için çok erken. Hem okulum var. Biliyorum. Yaşın biraz küçük. Aynı zamanda da okuyorsun. Ama bu mazeret değil bilmiyorum. Sen de benim gibi birkaç sene sonra okulu bitirdikten sonra doktor olacaksın. Aynı mesleğin insanlarıyız. Sana okulunu bitirmene yardımcı olacağımı söz veriyorum. Hem evliyken bile okuyan birçok arkadaşımız var. Bilemiyorum hocam. Ben bu işe tek başıma karar veremem. Benim bir ailem var. Onların rızası olmadan hiçbir şey yapamam. Evet. Doğrusu da bu zaten. Konuş onlarla. Benim iyi bir gelirim var. Bu yılın sonunda nişanlanırız. Daha sonra da nikah yapacağız. O zamana kadar zaten sen üçüncü sınıfa gelmiş olacaksın. Sonrasında da birbirimizi destek olarak tamamlarız. Ne olur beni kırma. Hayırdır. O zaman da senin gibi bir kıza rastlamış olmamı bir şans olarak değerlendiriyorum. Hazır baban da buradayken onunla konuşalım. Ne dersin Gülnihan'da? Bilmiyorum hocam. Yani şu anda şok olmuş bir durumdayım. Benim öğrenmek istediğim senin fikrin. Evlenme teklifine ne diyorsun? Hayır demeyeceğim herhalde. Tamam. O zaman hemen babanla konuşalım. İnan Gülnihan beni çok, çok mutlu etti. Bundan daha güzel bir gün olamaz. Babanı söyleyeceksin değil mi? Evet ama acele etme Oktay. Bir münasip zamanda söylerim. Anneme söylemene gerek yok. O zaten biliyor. Neyi biliyor? Senin beni sevdiğini. Yani ben senin davranışlarından bir şey sezinlemiştim ve bunu anneme anlatmıştım. Bak ben sezinlediğini bilseydim eğer, bu kadar heyecanlanmaz, daha rahat olurdu. Demek sana sevdalandığını anlamıştın. Evet, anlamamam için aptal olmam gerekir. Peki annen ne dedi? Pek hoşlandığını söyleyemem. İstikbalim için biraz tedirgin oldu tabii. Senin istikbalini ben de düşünüyorum Gülnar. Bunu engellemeyeceğim ki. Biliyorum. Şimdi sen izin ver de onlarla ben konuşayım. Peki Gülnar. Nasıl istersen? Şimdi derse girmem gerekiyor. İznin yok sen. Dur bir dakika. Babanı bizimkilerle ne zaman tanıştıracaksın? Ah, iyi ki hatırlattın. Unutmuştum. Yarın öğleden sonra dersin yok. Boşun. Sence uygun mu? Elbette. Yarın saat 1'de okulun çıkış kapısında bekleyin. Kusura bakma babacığım. Dersler ancak bitti. Çok beklemedin ya. Yok güzel kızım, ben çıkınmadım. Sağ olsun Müdüre Mualla Hanım burada beklenende bir mahsur olmadığını söyledi. İyi, ben yukarı çıkıp üzerimi değiştireyim. Hemen gelirim baba. Sonra seninle yemeğe gidelim. Fitnat kızımın işi yoksa söyle o da gelsin bizim elime. Onu söylerim. Yukarıda durun. Günün hala bir oyunumuzun 8. bölümü. Merhaba Fitnatçık. Gözün kanalısın. Kızım ne için kapı açmak? Elimi koparttın. Çok konuşma da üzerini değiştir. Gidiyorum. Nereye? Babam aşağıda bekliyor. Yemeğe gidiyor. Seni de çağırıyor. Aslan Cemal baba be. Beni de hiç ihmal etme. Kız sen niye babam var öyle? Öyledir öyledir. Hadi sallanma. Sen niye var Allah aşkına dünyan? Ama da heyecanlısın mı bir? Yok bir şey yok. Bunu da nereden çıkar? Hadi hadi saklama benden. Bir şeyler var sende. Açıklamadan şuradan şuraya gitmem. Ben de bir şeyler olduğu halimden belli mi oluyor? Evet. Anlat bakalım seni dinliyorum. Oktay Hoca bana evlenmek dedi. Harika bir şey bu. Ben sana denedim. Oktay Hoca sana vurgun demiştim. Ne olacak şimdi babana söyleyecek misin? Bilmiyorum Fikret. Adamcağıza pat diye nasıl söylerim bunu? Hem anneme de anlatmalıyım. İkisine de dedim. Dur bakalım beni önce bir tanıtsınlar da. Yani babanı Oktay'la mı tanıştıracaksın? Yalnız Oktay'la değil. Kamil'i ve ailesiyle de tanıştıracağım. O zaman mecburen Oktay'ı da tanıyacağız. Peki bu tanışma merasimi ne zaman gerçekleşecek? Sanıyorum yarın. Yarın öğleden sonra. Dersim yok mu? Size zahmet verdi doktor bey. Aman efendim ne zahmeti. Ablam geleceğinizi duydu çok sevindim. Bizim aile Dünya'yı kendi kızları gibi çok seviyor canım. Sağ olsunlar. Ben de onları çok seviyorum hocam. Kızım eniştenizi bir ailesini tekmet etti. Ben de dayanamayıp hazır İstanbul'a gelmişken bir tanesini dedim. İyi ettin. İşte geldi. Eniştenler böyle de oturuyorlar. Buyur. Ah efendim hoş geldiniz. Sizi tanıdığıma çok memnun oldum. Oktay bizi ziyarete geleceğinizi söyleyince bilemezsiniz ne kadar sevindik. Sağ olun hanımefendi. Size zahmet vermiyoruz ya. Aman efendim ne zahmeti. Nasılsın Gülnihal? Kulaklarını çekeceğim seni. Hayırsız kız. Bir geldin ondan sonra yok oldun. Bir daha aramadın bizi. İnanın ki sınavım sınavdı. Bizeydi derken başımı dersten kaldıramadım. Bu arada Salihli'ye de gittim. Sizleri arayacak vakit bulamadım efendim. Gülnihal'e haksızlık etme ablan. Sana her zaman onun selamlarını getirdim değil mi? Biliyorum, biliyorum. Şakaydı Gülnihal'sin. Kamil Bey amca yok mu? Birazdan gelir. Telefon etti, yoldaymış. Kızınızla ne kadar övünseniz azdır Cemal Bey. Böyle aklı başında terbiyeli, örnek bir evlat yetiştirdiğiniz için tebrik ederim sizi. Sağ olun hanımefendi. Elimizden geldiğince onu büyütmeye, yetiştirmeye çalıştık. Ama görüyorum ki emeklerimiz boşa gitmemiş. Kusura bakmayın, gecesin. Trafik. Her zamanki gibi sıkalıydı. İşte Kamil Bey amcam da geldi. Hoş geldin Gülnihal. Nasılsın kızım? Sağ olun Kamil Bey amca. Sizi babamı tanıştırayım. Öyle mi? Hoş geldiniz beyefendi. Nasılsınız? İyi misiniz? Ablacığım merhaba. Ne yaptın? Gülnihal'le babasını bıraktın mı Oktay? Bıraktım abla. Gülnihal'le pansiyona babasını da kaldı oteli. Gülnihal'in babası ne kadar kendi halinde bir adam değil mi? Evet çok tatlı, hürmetkar bir adam. Tam bir Anadolu değil mi Kamil? Evet öyle. Kamil yine dalgınsın sen. Yorgun biraz Yusuf. Uykum da geldi. Yatayım. Enişte bir dakika. Seninle konuşmak istiyorum. Hayrola Oktay? Abla, enişte, ben evlenmeye karar verdim. Sahi mi? Bu harika bir şey Oktay. Gülnihal'le mi? Evet enişte. Gülnihal'le. Onu çok seviyorum. Aferin sana Oktay. İşte tam bizim aileye göre bir gelin. Hanımefendi, güzel, akıllı bir kız. Aynı zamanda da geleceğin doktoru. Evet abla, haklısın. Bugün Gülnihal'e evlenme teklifi. Ya, peki kız ne cevap verdi? Kabul etti ama bir daha ailesine soracağım. Hayır olmaz. Bu evlilik olmaz. Ne? Neler söylüyorsun Kamil? Neden olmazmış bu evlilik? Çünkü olmaz işte. Söylemiştim, kızın yaşı küçük. Aynı zamanda da öğrenci, okuyor. Yapmayın işte, bunlar geçerli mazeretler değil. Yaşı küçük dediğin 18 yaşında. Okumasına gelince bu benimle evlenmesine engel değil. Çünkü onun okumasına ben köstek değil, destek olacağım. Bunu sen de biliyorsun. Oktay mantıklı konuşuyor Kamil. Kaldı ki Gülnihan'ın ailesi de zengin olmamalarına rağmen çok sağlam bir aile. Bence Oktay Gülnihan'a evlenme teklif ederek en isabetli şeyi yapmış. Ne haliniz varsa görün. Ama benim fikrimi sorarsanız ben bu evliliğe sıcak bakmıyorum işte o kadar. İyi ama neden işte? Gülnihan'a hayran olan sensin. Onu eze eze bitiremeyen de yine sensin. Şimdi kalkmış bu evliliğe sıcak bakmıyorum diyorsun. Lütfen sebebini açıklar mısın bana? Oktay doğru söylüyor kendisi. Neden Gülnihal'le evlenmesini istemiyorsun? Bak çok soru soruyorsunuz. İstemiyorum dedim işte o kadar. Ben yatmaya gidiyorum. Sizi dinleyip de sinirlerimi bozamam. Neler oluyor bu adamı anlayamıyorum Oktay. Ben de anlayamıyorum abla. Özellikle Gülnihal bahsi geçtiğinde sinirleniyor, değişiyor, kırıcı oluyor. Girin. Enişte merhaba. Gel Oktay. Otur karşıma şöyle. Beni çağırtırsın geldim. Evet seni çağırdım çünkü seninle çok önemli şeyler konuşacağım. Günlerle ilgili. Evet. Ama önce bana söz vermeni istiyorum. Şimdi konuşacaklarımız aramızda kalacak. Özellikle karıma hiçbir şey söylemeyeceksin, tamam mı? Tamam. Söz veriyorum işte. Oktay. Dünya benim kızım olur. Ne? Ne dedin? Sen galiba şaka yapıyorsun. Hayır. Son derece ciddiyim Oktay. Gülnihal benim öz kızımdır. Ya ama madem kızın da bunca yıldır neredeydi, neden senin yanında değildi? Sonra kızın Samar'dan neden seni tanıdın? Sana her şeyi baştan anlatayım. 18 yıl önce ilk karım Belkıs'ı çok ama çok sevmiştim. Dünya bir tarafa, karım bir tarafaydı. Çok mutluydum. Nihayet bir gün çocuğum olacağını öğrendiğim zaman bu mutluluğum iki katına çıkmıştı. Ama bu fazla uzun sürmedi Oktay. Sonunda o korkunç gün geldi. Karım doğuma gitti. Ama maalesef doğum sırasında onu kaybettim. Çok korkunç bir durum. Karımı kaybettim ama bebek yaşıyordu. Gençliğin verdiği düşüncesizlikle bu ölümden o küçücük yavruyu sorumlu tuttum. Ve ondan nefret ettim. Bunu nasıl yapabildin işte? Yüzünü bile görmek istemedim. Ve yanımda çalışan Cemal Efendi'ye çocuğu verdim. Büyüdüğü zaman da benim... Yani hakiki babasının öldüğünü söylersiniz dedim. Çünkü o çocuktan yani Gülnihal'den öldüresiye nefret ediyorum. Bulacak şimdi. Anlattıkların inanılır gibi değilim işte. Ne zaman ki yüreğim teklemeye başladı. Ölüm korkusu yüreğime çöktü işte o zaman vicdan azabım başladı. Kalktım 18 yıl önce terk ettiğim kızımı görmek için Salihli'ye gittim. Ve onu gördüm. Görünce de babalık duygularım ağır bastı. O an kızımı geri almak istedim ama Cemal Efendi mani oldu. Yapma Beril. Kızın yaşadığını öğrenirse Allah bullak olur. Seni de bizi de suçlar dedi. Doğru söylemiş. Cemal Efendi'ye bir daha Gülnihal'i görmeyeceğime, onunla ilgilenmeyeceğime söz vermiştim. Ama tesadüf onu İstanbul'da senin çalıştığın hastanede karşıma çıkarttı. Anlayacağım insan kaderine karşı gelemiyor Oktay. Peki şimdi ne yapmak mümkün işte? Dün Cemal Efendi fabrikaya geldi ve yine ondan uzak durmamı, hayatını allak bullak etme hakkım olmadığını söyledi bana. Ve ben Cemal Efendi'ye Gülnihal'i görmemeye söz verdim. Şimdi onu hayatımızdan çıkarıp atmak zorundayız Oktay. Beni anlıyor musun? Evet, anlıyorum. Ama bu çok korkunç bir şey. Gülnihal'in gerçeği bilmek hakkı. Niçin anlatmıyorsunuz kendisine? Siz onun babasısınız. Hayır Oktay, hakikati anlatamam onu. Beni anla ne olur. Onun üzülmesini, perişan olmasını istemiyorum. Sırrını saklayacaksın. Yapmayın işte benden bunu isteme. Bir hatadır yapmışsın. Ama Gülnihal mantıklı bir kız. Eminim bunu kendisine neden yaptığını anlayacaktır. Ayrıca kendisine tamamen yabancı olan insanları annesi babası biliyor. Onu kandırmaya hala devam ediyorsun. Bu yalanı sürdürmek zorundayım Oktay. Anlamıyor musun? Gerçek ortaya çıkınca karım, kızım sebep ne yapar? Yine kendini düşünüyorsun enişte. Bencillik ediyorsun. Öte tarafta hiç hak etmediği şeylerle karşılaşan, hiçbir şeyden habersiz masum bir genç kız var. Senin yavrun o. Onu böyle mahkum edemezsin. Mantıklı düşün enişte. Yaptığın bir hatayı devam ettiremezsin. Ama bu gerçeği Gülnihal'in öğrenmesini Cemal Efendi de istemiyor. Buna o karar veremez enişte. Peki Gülnihal? Onları gerçek anne ve babası olarak mı biliyor? Hayır. Benim ve annesinin öldüğünü söylemişler ama. Gülnihal'in nüfusunda benim adım ve soyadım yazılı. Keşke Cemal Efendi kızı nüfusuna geçirseydi. Her şey daha başka olurdu. Bu sırrı saklar, sana da söylemez, evlenmenize karşı çıkmazdı. Ne olursa olsun enişte, bu korkunç bir şey. Onu gizlemeye hakkınız yok. Madem Gülnihal nüfusunuzda gözüküyor, önünde sonunda öğrenecek bu gerçeği. Evet, ama o zaman ben ölmüş olacağım. Gerçeklerden kaçmayın işte. Gülnihal o zaman da allak bullak olmuş haklı. Yapmayın işte. Gerçekleri Gülnihal'e anlat. Babası olduğunu söylüyor. Hayır hayır. Yapamam bunu. Yaparsın işte. Kalk. Hadi Cemal'e gidelim beraber. Onunla da konuşalım. Birlikte bir karar verelim. Hayır. Hayır olmaz doktor bey. Yapamayız bunu. Gülnihal'e gerçekleri anlatamayız. Bakın Cemal Bey. Bencilce düşünmeyin. Sizi anlıyorum. Siz de enişten gibi korkuyorsunuz. Ama böyle yaparak Gülnihal'e kötülük yaptığınızı farkında mısınız? Evet ama gerçekleri söylerse Gülnihal buna katlanabilir mi? Katlanır ya da katlanmaz. Bu onun tercihi. Ama ben onun en mantıklı kararı vereceğinden eminim. Gülnihal gerçeği bilmeli, tercihini kendisi yapmalı. Peki siz ne diyorsunuz Kamil Bey? Sanırım Oktay doğru söylüyor Cemal Efendi. Gülnihal'e olan biteni anlatmak zorundayız. Peki kim söyleyecek? Ya siz ya da enişten. Bunu yapmak zorundasın. Oktay haklı Cemal Efendi. Daha fazla kaçmanın bir anlamı yok. Ne olacaksa olsun artık. Tamam. Şimdi hep beraber okula gideceğiz. Dünyayı bulacağım. Üçümüz bir yere gider, oturur, ona gerçekleri anlatırsınız. Eğer bunu siz yapmazsanız ben de. Merhaba Dünyayı, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Koşuşturuyorum işte. Dersin gitti mi? Evet, pansiyonu dönüyorum. Akşam babam tarihiye gidecek. Yanılıyorsun, baban gitmeyecek ya. Biraz önce onunla gidecekti. Onunla mıydı? Yoksa babama benimle evlenmek istediğini anlattın mı? Hayır, başka bir konuyu konuştuk onunla. Şu anda dışarıda okul kapısında Kamil Bey'le seni bekliyor. Sanırım ikisinin de sana söyleyecekleri var. Ha öyle mi? Ne peki? Lütfen bana bir şey sorma. Hadi kapıya gel. Seni orada bekliyorum. Baba, Kamil Bey amca. Hayrola? Az önce Oktay Hoca'yı gördüm. Benimle konuşmak istiyorum. Evet kızım. Ama burada ayaküstü olmaz. Gelin, uygun bir yere gidip orada konuşalım. Ha? Kötü bir şey yok ya. Evet, sizi dinliyorum. Neler olup bitiyor? Halinizi hiç beğenmedim. Şimdi, bana kalırsa siz anlatın. Ben... Peki, peki, peki. Dinle kızım. Bundan 18 yıl önce. Demek bana yalan söylediniz öyle. Beni kandırdınız ya. Siz Kamil Bey, benim babam olduğu halde bunu bana söylemediniz. Yani kızım, öyle olması gerekiyor. Affet beni kızım. Yapılmaması gereken bir hata yaptım. Ama söyledim. Karımı o kadar çok seviyordum ki. Onun ölümü karşısında çok şaşırmıştım. Seni suçladım ve... Susun! Lütfen ikiniz de susun. Ben gidiyorum. Nereye kızım? Yalnız kalmak istiyorum. Lütfen rahat bırakın beni. Gülnihan kızım! Bırak Cemal Efendi. Bir süre yalnız kalsın. Şimdi onun düşünmeye ihtiyacı var. Susacaktık. Konuşmayacaktık. Mahvettik onu. Mahvettik beyim. Gülnihan merak etme seni. Sonunda pansiyona gidip bitirdin. Neredeydin? Hiç. Dolaştım biraz. Konuşmak ister misin? Hayır. Hiçbir şey konuşmak istemiyorum. Seni anlıyorum Gülnihan. Haklısın. Ama gerçekleri bilmek zorundaydın. Bu senin hakkında. Gerçekler karşısında şoka girdim Oktay. Bu bugüne kadar hiç hak etmediğim şeylere maruz kalmışım. Hala bir türlü inanamıyorum. Biliyorum, duyduklarına inanmak ve bunlara katlanmak çok zor ama sen güçlü bir insansın Gülnar. Mantıklı düşün biraz. Yalnız kalmak istiyorum Oktay. Peki Gülnar. Ama yarın sabah bu konuyu tekrar konuşmak zorundayız. Konuşacak ne kaldı ki? Şimdi böyle söylüyorsun ama yarın daha farklı düşünebilirsin. Hadi yat uyu güzelce. Yarın görüşürüz şimdi. Neredeler? Kimler? Biri öz, diğeri yalancı baba. Onları soruyorum. Dışarıda bekliyorlar. Onlar da seni çok merak etti. Bir şey söyleyecek misin onlara? Evet. Söyle onlara. İkisini de görmek istiyorum. Hadi toparlayın kendini. Dünya değil. Biraz dolaşmış. Yalnız kalmak istiyorum. Bunlar normal tepkiler. Unutulur istediğim şey. Peki bizim için ne diyor Oktay? Beni kafetmiş. Ya benim için neler söylüyor? Kızgın mı bana? Bakın söyledim size. O şimdi bir şok yaşıyor. Yalnız kalıp olayları düşünmesi ve tahlil etmesi lazım. Yürüyün. Eve gidin. Onu biraz kendisiyle baş başa bırakmamız lazım. Hadi Cemal. Sen de. Ben bir yere gitmem doktor bey. Şuradıkta bir yerde durun, kızımı beklerim. Bakarsın bana ihtiyacı olur. Kızını merak etme Cemal Efendi. O çok mantıklı, çok akıllı bir kız. En doğru şeyi yapacağına eminim. Hem böyle sokaklarda, köşe başlarında sabahlayamazsın. O zaman otelime gideyim, orada bekleyeyim bari. Nasıl istersen. Hadi işte biz de gidelim. İşte, kendini nasıl hissediyorsun? Hiçbir şey hissedemiyorum. Ne düşüneceğimi, ne yapacağımı bilmiyorum. Günhal gerçekleri öğrendiğinde ne yaptın? Hiçbir şey. O yeşil gözleriyle sadece baktı. Sonra beni kandırdın. Dedi ve yalnız kalmak istediğimi söyleyerek gitti. Hepsi bu işte. Günhal'in kızın olduğunu ablama anlatacak mısın? Bilmiyorum. Bir günde bu kadar çok şey kaldırabileceğimi sanmıyorum. Ama bilmek onun hakkı değil. Oktay izin ver de düşüneyim. Söyledim. Çok şey yüklendi. Mecburdum benim için. Daha ne kadar kızacaktım ki? Hesap. Hesap. Oktay hocam. Buyurun hocam. Günler arıyorum ama hala bulamadım. Nerede biliyor musun? Bu sabah erkenden çıktı hocam. Biraz soğuk bir şey mi var? Peki sana bir şey söyleyeyim mi? Yok. Ne oldu ki? Boş ver. Anlatmak istersen kendisi anlat. Nereye gitti bu kız? Dünya da... Affedersiniz. Cemal Çolak'la görüşmek istiyordum. 215 numaralı oldu. Aha, bir dakika küçük hanım, haber verin. Ah, şansınızmış. Bakın kendisi de buraya geliyor. Gülmüyor. Yavrum. Kızım. Sizinle konuşmam lazım. Konuşalım kızım. Gel oturalım şöyle. Neden? Neden gerçekleri benden sakladın? Böylesinin daha iyi olacağını düşündük yavrum. Daha iyi oldu mu? Bilmiyorum. Sizi suçlamıyorum. Sizi dışlamıyorum. Beni bunca sene büyütmüş, bakmış insanları bir kalemde silip atamam. Siz yapmanız gerekenleri yapmışsınız. Sokağa atılmakta olan bir çocuğu alıp büyütmüşsün. Böyle yapmak zorundaydık, dinleyelim. Öz babandan nefret etmeni istemedik. Bu yüzden onun için öldü dedik sana. Merak etmeyin, bu yüzden suçlamıyorum sizi. Yalnız bir şey soracağım. Bu gerçeği hiç mi söylemeyecektiniz bana? Yo, söyleyecektik kızım. Ama zamanı gelince. Çünkü nasıl söyleyecektim yavrum? Zamanı şimdiymiş demek ki. Ama onunla Kamil Bey'le konuşacak değil. Şimdi bilmeniz gereken bir şey var. Artık kimseden yardım istemiyorum. Bu yüzden bir iş bulup çalışacağım. Hem çalışıp hem okuyacağım. Ama kızım... Lütfen. Ayrıca bugüne kadar benim için harcanan paraların hepsini de ödeyeceğim kimseye. Yapma kızım. Kamil Bey de bitkin, perişan. Cahilce düşüncelerinin sonucu yaptığı hatanın o da farkında. Bir süre böyle gitsin. Siz de Salihli'ye geri dönün. Sizler çok iyi insanlarsınız. Beni büyüttünüz. Bugünlere getirdiniz. Bana hiçbir şey hissettirmediniz. Hele annem, Ali annem, canım annem. Sizin müsait olduğu zaman ziyaret ederim. Olmaz Dünyal. Bu koca şehirde seni yapayalnız bırakamam. Anlayışlı ol. Siz de anlayışlı olun. Artık kendi ayaklarımın üzerinde durmak istiyorum. Bana bir müddet izin ver. Toparlanmalıyım. Çok sarsıldım. Yalnız kalmak istiyorum. Peki ya Oktay Bey? Oktay Bey'i unut. O mesele bitti, kapandı. bana evlenme teklif etmişti. Ben de bu teklife sıcak bakmıştım ama bu koşullar altında onunla evlenmem söz konusu bile olamaz. Hayatını Kamil Bey ve ailesinden uzak durarak geçirmek zorundayım. Ama Kamil Bey senin baban kızım. Biliyorum. Sadece nüfus kağıdını baba adıhanesinde yazılı bir baba. Peki okulun ne olacak kızım? Hem çalışıp hem okumak kolay değil. Gerekirse okulu bırakırım. Yapma kızım. Sakın bunu yapma. Bakın şu anda sağlıklı düşünemiyor olabilirim. Derslerimin çoğu iyi. Yatay geçiş yaparak İzmir'de bir üniversiteye gidebilirim. Peki kızım. Nasıl istersen. Ama iş bulana kadar Kamil Bey'in senin için her ay gönderdiği parayı almak zorundasın. Hayır istemiyorum artık. Benim için gönderilen paraların size dökümü vardır. 18 sene boyunca bana gönderilen her kuruşu kendilerine ödeyeceğim. Bak kızım, öz babana karşı kinle nefret dolusun. Ama biz Müslümanız kızım. Dinimizde kine yer yoktur. Eminim biraz zaman geçtikten sonra daha sağlıklı düşüneceksin. Günah. Evet Ekber Bey, ne istiyorsunuz? Biraz konuşabilir miyiz? Ne konuşacağız Ekber? Konuşacak bir şey mi kaldı? Bence var. Unuttum ya, sana evlenme teklif etmiştim ve sen de kabul etmiştin. Üzgünüm Ekber, ama bu gerçekleri öğrenmeden önce. Unut o işi. Dünya neden böyle söylüyor? Seni seviyorum, senin de beni sevdiğini biliyorum. Lütfen Ekber, bu bahsi kapatalım artık. Hem ben yatay geçişle İzmir'de bir üniversiteye girmeyi planlıyorum. Olsun. Sen İzmir'e gidersen ben de oradaki fakültenin tayinini isterim. Boşuna doktor. Ben evliliği düşünmüyorum. Anlamaya çalış. İstemiyorum. Aile karar veriyorsun dünya. Yap. Bir istikbali mahvetme. Eniştene yani babana kızgın olduğunu biliyorum. Ama bunun acısını benden çıkarma. Ben sadece Kamil Bey'den, yakınlarından ve onunla ilgili her şeyden uzak durmak istiyorum. Neden anlamak istemiyorsun hatta? Yanlış düşünüyorsun dünya. Ne olursa olsun o senin baban. Bir hata yapmış ve yaptığı hatanın geç de olsa farkına vardır. Şimdi onun bütün uğraşı bu hatayı telafi etmek için. Seni araması onca sene sonra sana yakınlaşmasının sebebi de bu. Küldürme beni Oktan. Bana yakınlaşmaya çalışırken bile beni kandırıyor. Yanlış. Öyle bitkin ve öyle üzgün ki şu kısa zamanda yaşadıkları onun için yetti de hasta biri. Ayrıca çok hasta. Yüreği her an dayanamayıp tükenebilir. Ne yani? Şimdi hiçbir şey olmamış gibi gidip elini mi öpeyim? Baba ben geldim. Olanları unuttun mu diyeyim? Hayır böyle yap demiyorum. Ama kendini düşün. Bütün gençlerin ideali olan bir okuldasın. Çok başarılı bir öğrencisin. Parlak bir gelişim var. Ve her şeyden önemlisi seni çok ama çok seven, iyiliğini isteyen bendir. Bilmiyorum Oktay. Sağlıklı düşünce kaydı değilim. Bir haftalığına sağlıklıya gideceğim. Benim ailem orada. Annem babam onlar. Beni büyüten insanlar. Bana sevgi ve şefkat gösteren insanlar. Böyle Kamil Bey'e öyle birini tanımıyorum. Hiç de tanımıyorum. Aman Allah'ım. İnanılmaz gibi değil Kamil. Demek Gülnihan senin öz kızın ha? Evet öyle Füsun. Peki şimdi ne olacak? Bilmiyorum. Beni asla bağışlamayacağını hissediyorum. Ama o benim kızım Füsun. Yavrum Sedef'in ablası. Sanki yüreğimi söküp alıyorlar yerinde. İçim acıyor. Onunla konuşmanı ister misin? Yok hayır Füsun. Bunun iyi bir fikir olduğunu sanmıyorum. Sana teşekkür ederim. Neden? Beni suçlamadığın için. Bu yüzden herkes beni suçluyor. Oktay bile. Bakalım Sedef ne yapacak? O da suçlayacak mı? Ben Sedef'le konuşurum. Fakat madem ki Gülnihan senin öz kızın, ona sahip çıkmak zorundasın. Şimdiye kadar yapmadığın babalığını artık yapmak zorundasın. Bunu kabul edeceğini sanmıyorum. Öylesine acımasız bakışları var ki anlatamam. Geçecektir. Çok yeni daha. Şu anda şok geçiriyor. Birdenbire özledildiği babası kendisine dost olmaya çalışan bir adam çıkıyor. Hem de ne sebep yani. Böyle bir şeyi nasıl yapabildin Kamil? İnanamıyorum. Lütfen Füsun. Sen de yüklenme bana. Zaten perişanım. Merhaba. Aa, sen misin Oktay? Geldim. Nasıl senin işte kötü? Çok kötü. Gülnihan'ın yanından geliyorum. Nasıl yazacak? O da çok kötü. Acele kararlar veriyor. Birkaç gün sonra Salih diye gidecekmiş. Benim yüzümden değil mi? Benden kaçıyor. Evet de işte öyle. Hak ettim ya bunu. Hak ettim. Başka ne bekliyordum ki? Benimle evlenmekten de vazgeçti. Aman Allah'ım. Benim yüzümden. Senin de onun da mutluluğu uçup gidiyor. Ve benim elimden hiçbir şey gelmiyor. Allah'ım. Lütfen enişte kendini suçlama. Kalbin zaten iyi değil. Oyun bozanlık yapmak için fırsat kolluyor. Bir deseniz de kendini. Merhaba. Aa, sizinle ne var böyle? Anne baba, nereye oluyor Allah aşkına? Gel kızım, seninle biraz konuşmam lazım. Yavrum, kanalı kuzum benim. Günlerdir ağzını bıçak açmıyor. Sıkıldı mı yoksa yanımızda kalmakta. Yanımızda hiç sıkılamıyorum anne. Sadece düşünüyorsun. Yavrum, kızma ama. Kamil Bey senin öz baban. Ne yapmış olursa olsun. Bu bir şeyi değiştirmez anne. Bana yaptıklarını bir türlü kabullenemiyorum. Benim suçum neydi? Yeni doğmuş bir bebeğin ne suçu olabilir ki? 18 sene. Dile kolay. Bunca yıldan sonra neden çıktı ortaya? Ben kendi dünyamda çok mutluydum. Pişmanlık kızım. Evlat sevgisi. Nedamet duygusu. Evet ama bunun için biraz geç kalmadım. Abla bugün enişteme gittim ama işe gitmemiş. Bir şey mi oldu? Durumu iyi değil Oktay. O günden beri eriti bitti. Kalp krizi geçirecek diye korkuyorum. Merak etme abla. Atlatacaktır bugünleri. O da biliyor üzüntünün heyecanın kendisine yaranacağını. Senin de hayatın alt üst oldu değil mi Oktay? Beni boşver abla. Çok seviyordum Cemil'i değil mi? Ne fark eder ki abla? Benimle konuşmak bile istemiyor artık. Salihli'den döneli bir hafta oldu. 3 kere aradım pansiyondan ama benimle görüşmedi. Okulda da kıyı bucak kaçıyor benden. Ben de üstelemekten vazgeçtim artık. Neden böyle yapıyor bu kız? Aslında ona hak veriyorum abla. Çok büyük bir sarsıntı geçirdi. Birkaç güne kadar okullar kapanıyor. Fitnesi yoldan geçiyorum. Günler İzmir'deki fakülteye yatay geçiş yapmak için girişimlere başlamış. Yani sizin kısası gidecek buralardan. Yazık. İkinizin de hayatı mahvolacak. Boşver. Sedef nasıl? Durumu öğrenince ne yaptı? Ne yapsın ki? O da babasını suçluyor. İyisiyle kötüsüyle bir okul dönemini daha bitirdik dünya. Seneye İzmir'de okumak istediğine emin misin? Evet eminim. Giderken Oktay'la vedalaşmayacak mısın? Hayır. Neden ama? Oktay'ın bir günahı yok ki. Evet ama onu da görmek istemiyorum Fikret. Bana bu olayları hatırlatacak hiçbir şey istemiyorum. Düşünsene nasıl edinebilirim onu? Sağ ol Oktay. Burada zavallı olan bir tek ben varım Fikret. Acınca kaydı olan yalnız benim. Kimseye bir şey olduğu yok. Sabah Oktay'la karşılaştım. Nerede? Okulda. Seni sordum. Bu akşam gideceğini söyledim. Çok üzüldüm. Keşke gideceğini söylemeseydim. Ne fark ederdi ki? Nasıl olsa öğrenecektim. Gidiyor mu Oktay? Evet abla. Bugün akşam otobüsüyle Salihli'ye gidiyorlar. Onu getirmeye gidecek misin? Hayır. Yeni dönmüştüm ya. Günaydın anne. Günaydın kızım. Bu sabah kahvaltı sofrasını bahçeye koydum. İşiniz ya. Merak etme güzelim. Salihli'ye yaz geldi artık. Babam nerede yok mu? Buradayım güzel kızım. Kahvaltı etmek için seni bekliyorum. Babacığım canım babacığım. Öyle iyisiniz ki. Sizlerin yanında çok mutluyum. Allah Allah. Sabahın kör saatinde kim geldi ki? Ben açarım Aliye. Kahvaltıda neler yok neler. Mis gibi hakiki tereyağı, hakiki bal, reçel. Anne senin niyetin beni şişmanlatmak mı Allah aşkına? Kimmiş gelen Cemal Bey? Günay kızım misafirin var. Misafirin mi? Kim baba? Benim Günay. Oktay. Senin ne işin var burada? Kusura bakmayın rahatsız ettim ama gelmek zorundaydım. Neden? Bir şey mi oldu? Evet. Babam yani Kamil. Yoksa öldü mü doktor bey? Hayır ama durumu çok kötü Cemal Efendi. Kalp krizi geçirdi. Yoğun bakın. Vah vah vah. Aslan gibi Kamil Bey yataklara düştü ha. Benden ne yapmamı istiyorsun doktor? Kamil Bey senin baban dünyada. Senin adını sayıklıya sayıklıya kriz geçirdi. Bilmiyorum hala yaşıyorum ama durumu oldukça kritik. Ablam başında. Belki dedim fikrini değiştirirsen... Ne yapmamı bekliyorsun Oktay? Ne diyeyim ben? Son bir kez olsun babanı görmek isteyebileceğini düşündüm. O kadar kötü mü? Maalesef. Zaten böyle bir şey her an bekliyordum. Öylesine kopmuştu ki dünyadan. Sanki bu krizi bile bile bile davet etti. Benden yapamayacağım şeyleri istiyorsun. Ona ne faydam olabilir ki? Ben doktorum Gülmeler. Baban ne kadar suçlu olursa olsun o senin baban. Ve senin hasretini sana yaptıklarının pişmanlığı da bu hale geldi. O zaten etkine girdi. Bir mahkuma iki ceza verilemez. Ben kimseye ceza vermedim. Ama veriyorsun. Yine de sen verirsin. Ben durumu sana bildirmenin gereğim olduğunu düşündüm. Sürekli senin sonu sektim. Doktor Bey hiç umut yok mu canım Bey'de? Bilemem Cemal Efendi. Allah büyüktür umut kesilmez ama krizi atlatabileceğini pek sanmıyorum. Çünkü son olaylardan sonra çok bitkin düşmüştü, perişandı. Hele Günler'in İstanbul'u terk ettiğini öğrendikten sonra daha da kötü oldu. Sanki 10 yaş birden ikiyarlamıştı. Ne yani? Eniştenizin bu hale gelmesine ben mi sebep oldum? Beni mi suçluyorsun Oktay? Hayır Günler, ne ben ne de bir başkası seni suçlamıyor. Onun bu duruma düşmesinin nedeni vicdanındaki hesaplaşma oldu. Günler yani kızım. Ali annenle ben seni iyi bir Müslüman olarak yetiştirmeye çalıştık. Sana büyüklerine saygılı olmayı, affedici olmayı öğrettik. Şimdi bunu uygulamanın zamanı geldi kızım. Baban doğru söylüyor. Lütfen, lütfen üstüme gelmeyin, yapamam. Bana yapılanları bir türlü kabullenemiyorum. Oktay, Kamil Bey'in bir an önce erişmesini eskisi gibi olmasını istedim. Bunun için de dua edeceğim ama o kadar. İki gündür babam yoğun bakımda. Kimse de bize bir şey söylemiyor. Sakin ol kızım. Durumunda bir değişiklik olsa söylerlerdi. Beklemekten ve dua etmekten başka çaremiz yok. Dayım nerede? O da ortada yok. Böyle bir durumda yanımızda olması gerekmez miyiz anne? Herhalde dersi falan var. Dün gece de gelmedi. Babamın doktoru dışarı çıktı anne. Buraya geliyor. Ay, doktor bey, kocam nasıl? Durumunda bir değişiklik var mı? Hayır, hala kritik devrede. İsterseniz görebilirsiniz onu ama mümkün olduğunca konuşturmayın lütfen. Peki, gelse de. Kamil, sevgilim. Konuşma hayatım. Biz burada yanındayız. Yorulmaman gerekiyormuş. Bak Sedef de burada. Babacığım, nasılsın? Sedef. Yavrum. Oktay nerede? İşi var. Birazdan gelir. Peki. Ya Gülgül? O nerede? Lütfen Kamil, lütfen konuşma. Doktor konuşmanı yasakladı. Herkese merhaba. Dayı neredesin? Merak ettik seni. Geldim işte. Aşk olsun Oktay. Böyle zamanda ortadan kaybolman hiç hoş değil doğrusu. Enişten yatakta, biz koridorlarda. Eniştem için yapmam gereken bir iş vardı. Onun için geciktim. Eniştemin bir ziyaretçisi var. Kim? Günler. Gelsene. Ne? Günler mi? Onu mu getirdin dayı? Hı hı. Geçmiş olsun. Kendinden üstün ama. Evet. Demin konuştuk. Seni sordu bize. Baba. Ben geldim. Kızım. Gülnihal. Yavrum. Lütfen. Lütfen yapma. Ağlama baba. Kızım. Gitme artık. Tamam. Tamam gitmeyeceğim baba. Konuşmamaya söz verirsen hiçbir yere gitmeyeceğim. Hadi şimdi lütfen uyumaya çalış. Ben hep yanımda olacağım. Affedebilecek misin? Baba lütfen sus dedim. Peki. Günler. Geldiğin için minnettarım sana. Sağ ol. Sağ ol kızım. Burada sağ ol. Sen nasılsın dedi? İyiyim Zeynihan abla. Abla, ablacığım, kardeşim, canım kardeşim. Sağ hastalık, sen yeni kalktın Kamil Bey. Biraz fazla yeniyor musun? Boş ver de Cemal Efendi. Gece benim en mutlu gece. Ne doktor, ne de Paris. Kimse ilgilenemez. Eyvallah. Nasılsınız Ali Hanım? Bir isteğiniz var mı? Rahatsınız değil mi? Allah razı olsun. Sağ olun, tekrar. Baba hadi seni bırak artık yeme içmeyi de. Günlihal ablamla Oktay Bey'in nişanesizlerini tak. Herkes seni bekliyor. Tamam Sedef. Şimdi hallederim. Herkes beni dinlesin lütfen. Sevgili dostlarım, bugün hayatımın en mutlu günü. Bunu benimle paylaştığınız için sizlere çok teşekkür ederim. Bugün burada iki genç insanın, yani sevgili kızım Gülnihal'le oğlum kadar sevdiğim Oktay'ın nişan törenine şahit olmak için toplandık. Ama onların nişan yüzüklerini ben takmayacağım. Zira bu şeref benden daha çok kızıma emeği geçen Gülnihal'imi yıllar yıllı hakiki baba gibi sevip büyüten birine ait. Cemal Efendi gel. Gençlerin yüzüklerini sen tak. Aman beyim siz dururken... Boşver Cemal Efendi. Kızımın üstünde senin ve karının çok hakkı var. Ben ne yapsam azdır. Gülnihal'imi bu yaşa siz getirdiniz. Bu halinizle onu okutup üniversiteye soktunuz. Ben ne kadar babasıysam sen de onun babasısın. Sağ olun beyim. Ya muhterem davetliler... Parmaklarına taktığım bu yüzükle kızımız Gülnihal'i, oğlumuz Oktay'la nişanlıyorum. E yüce Allah inşallah devamını erdirir. Ağlama be kadın, ağlama be kadın. Baba, baba canım. Kızım ben. Gülnihal adlı oyunumuzun 10. ve son bölümünü dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşçakalın.